بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار وكرزوا لدم وشفا ورز آيتين ودلائل دخف القدرة إذا شفا ورز ددي دليل ليش ينلاشتا او د دې شپې او د ورځې راوستو علي او مالک دې فمحونا آیت الليل نو کما کړی زمون نه حد شپې محو فمانا د کمی راځي فمحونا آیت الليل کما کړی د مونږ نه حد شپې او د دې محو د آیت الليل نه مراد سپوږمیدا او د محو نه مراد هغه ورواله د چې سپوږمۍ کې ښکاری فمحونا نو کما کړی د مونږ کما کړی د مونږ آیت الليل هغه نه حد شپې چې سپوږمیدا او هغه محو په دې سپوږمۍ کې تورواله دي وجعلنا آية النهار او ګرځولې مو د نخ د ورځې مبصرتن رڼاوالا نور مولوی رڼاوالا ګرځولې لتبتغوا فضلا من ربكم چولټوي تاسو فضلا حلال رزق مِن رَبِّكُمْ دَتَرَفَ دَرَفْسْتَا سُنَا اے درس کی حلال دا پارپ دے رس کی کوششو کئی وَلِتَعْلَمُوا دِي دَ پَارَچِ پُوَشِي تَاسُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ پَشْمِیر دَ کَلُنُ وَوْدَ حِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ هَرْ يَوْ شَيْءٍ فَصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا واضح کړه دې مون په واضح کولو سره په قران کې لکه سوره نحل کې درلته ارشو وَيْتِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قران د هر یو شی ضروری د دین وضاحت ته وَكُلَّ إِنْسَانٍ هَرِيَ إِنْسَانَ لَزَمْنَاهُ لازم کړه دې مونږ دا غسر اتوائر هو عمل دا فی عنقه فغاړه داغ کې د توائر هو نه مراد دا عمل له هر انسان لازم کړه دې مونږ د سر اتوائر هو عمل د فی عنقه فغاړه د کې ونخرج له يوم القيامه روب باسود دي انسان د پاره پرز د قیامت یو کتاب يلقاه منشورا چې مخامخ بشدا غي سر منشورا او دا کتاب خور کړه شوي وي دته د ټول ژوند عمل نامه په فلاسو کې ورکړې شي الله وې دا غس دی چې تا په ټول عمر کې کړیو او زما کرام الکاتبین لیکلیو اقرا کتابک اولو لدا خپل عمل نامه دی کفا بنفسک اليوم کافی دې ستاد نفس نن ورځ عليک حسیبا پتا باندې حساب کوونکه وګوره څومره لوی عدل لن الله الکه چاته سره حساب دی ته ورته بس خپل چې د شوک الله به هر چاله وي خپل او لولا او خپل ځان سره حساب وکا ور هر رز برایا دی درته چې دا رز او تا د نیک نیک ملونه کړی او دا رز او دا د ګناهونه دی کړی اقرا کتابك اولو العمل نامخفل دی کفا بنفسک اليوم کافی دی دا نفس تا نن رس پتا حسیبا حساب کونکے اقرا کتابك حسن بصری مولا وی کسو کوم میوی او که غیر میوی دی خپل عمل نامه لسته شي د خپل عمل نامه لستو والا به هر سړی به قادر وی من احتدا هر غا چا چلارو مندا اید دین علم و عمل ور سرده پا دین فو هم ده و د عمل توفیق مل آور کرده تکا پا هدایت سوک ده چه ده سر د دین علم هم ده و عمل هم ده زکا عمل بغیر د علم کی گینا من احتدا هر و سوک چه پا هدایت ده فإنما يهتدي بشك دا په هدايت کې دل داغ لنفسي هي داغ د خپل ځان د پاره دي سبب دل د دي خير او بدلي ملاو شي ومن ضل سوق چ بلار دي فإنما يدل عليها بشك دا بلار کې دل د بوج به پدوي ولا تزر وازره نشی پور تک پور تکونه واذرتون یو بوج پور تکونګه وزر اخرى پیټه او بوج د بلچا پلار د زامنو نا زامن د والدینو نا خزد خاون نا خاون د خزینا دی یو بل بوج شو پور تکول نشی وما کننا معذبینا او نیو موږ عذاب ورکون کی حتا نبعث رسولا تردی چی رولی گو منگا پیغمبر ایدا حکم دنیا کے دے او کا آخیرت کے دے تو جمہور علماء وی حادا فی حکم الدنیا دے دنیا حکم دادے اللہ یو قوم یو امت پا عذاب تباکینا الا بعد الرسالہ مگر پس د دین شیدای ته پیغام او پیغمبر رولیږي او هغه او یری اواز علماء وی چې نه عام د دنیا او په آخرت کې اے چاله دعوت نه رسیدلې نو د دنیا او آخرت دواړو کې عذاب نشتا لکه سوره توبه آیات هم د دې تایید کوي چې آیات عام ده سوره توبه کی آیات در لطیر شو یوصل فی اللسم التطیر آیات وما کان اللہ لیدل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون اے الہ العالمین یو قوم بلارکین چی دیت بیان نیکڑے او دغه شانیات سوره انعام کې در لطیر شو یو سر یو درشم وما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مصلحون او دغه شانیات سوره هود کې تیر شو یو سر ولسم نمبر وَإِذَا أَرَدْنَا كَلَشِ إِرَادَوْ لَرُمُنْغَا أَنُّهُ لِكَ قَرِيَةً چِ حَلَاكُ يَوْكِلِ وَالَوْ لَرَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا نُحُكُمُكُ مُتْرَفِيهَا أَغَعِشْ پَرَسْتُودَ دِي خَارْتَا فَجْبَدَ فِي غَمْبَرَانُ فَفَسَقُوا فِيهَا ناغی نافرمانیو کی پدی کے فحق علیہ القونو نپورشی او ثابت شفا غیبانی ویناو فی سلد عذاب فدمرناها تدمیرا نحلاکو دا کلیوالا فحلاکو لسرا یو دا آیات مانا دعوا امرنا حکمکمونگا اے د دې مترفین او ته د خیر او طاعت حکم کو او یو قرت پدی کې د غنو قراو داده امرنا په تشدید سرا او دا قرت علی رضی الله عنه هم نه او د نور ډېر سلفم نه نو کا امرنا شنمانا بدای صلتنا شرارها مشرانو غرزو ناکار خلق د دې کلی اې د کلی مشر چې ناکار شو داد کلی د تباہی نخدا امرنا مشران جوڑ کو مترفیہا عیش پرست دی کلی اید کلی مشری د خرابو د گندو د داس خلقو پلاسو کی راشی ففسقو فیہا ناغینا فرمانیو کی پدی کلی کے نو بس دا اللہ عذاب راشی کل حلاک و تباشی نو امرنا په تجدید د میم سره دی ا دای هو مرا جوړ کو دای مسلطین جوړ کو او یو قرت په دې کې دام د دام د غنو قراو دے امرنا بالمد والتخفیف امرنا اے اکثرنا جبابرتها و امراءها اے آمرنا مترفیها دیر کو عیش پرست دیکلی ففسقو فیها ناغینا فرمانیو کی پدیکے فحق علیہ القولو نصابت شپدوی ویناد عذاب فدمرناها تدمیرا نحلاکو دئی فحلاکو لسرا وکم احلکنا من القرون او سمرت باکلی دی مند پیرون من بعد نوح فزد نوح علیه السلامنا وکفا بربکا وکافی دستا رب بذنوب عباده وگناهنو دخبل بندگانو خبیر بصیر خبردار ولیدن کے من کان یرید العاجلتا ارغ سوک چراد لرید دنیا اے منافق دے تج دنیا مقصد دے یا کافر او ریاکار دے تج دنیا دا غمد نظر دا ارغ سوک چراد لرید دنیا عجلنا له فیها پتلوار سرب ورکو اغل رفیع فدی کی ما نشاو سورج زمونگ خوخشی لمن نرید حرغ چات جمونگ ارادو لرو ثم جعلنا له جهنم یابو گرزو دت جهنم زکد ریاکارو منافقو کافرو یسلاحا وردن بشیدی جهنم تا مذمومن دتب بدر دویل شوی مدحورا او رٹل شوی اگر آیات تا سوچو کئی سوک دی دنیا اراد لری او خیرت حیر لے ٹور سوچو فکری دی دنیا لے رجیسی لکلی آغب ملاوی گی کدے ٹول اشپاور سوچو نا کئی د الله د نیکلی شوی رزق نه یو دانم نشي سیوا کوله وګوره قران ته د دنیا اراده لري وای په تلوار بور کوم ما نشا او سورج زمونږ خوښي ته خو بتول غواړي خو ملاویږي و سور ما نشا او سورج زمونږ خوښي اغواړي خو به ټول دنیا پرس ولمن نورید هر غچاله به ملاویږي چې مونږ اراده ولرو وګور دې آیات کدا وایي چې دنیا ډېرې دل دا په مهنت ندي په منډ چړو ندي کډېرې منډې تړلې وېو کلهږي وې چې سی دې کلیا غمر به ملاویږي هه لکه دکاندار پینځه ګنټي دکان کوي دی وایي دې نفس به لس ګنټې کو نو په لاسو پیځه سیوا کې خو جیسی لیکلي سیوا کې نه دیو یار یو دکان نه شه او بلم شورو کا ادا یو کارخانه دی د بلم شورو کا نو کمی چې لیکلې اپ دو کارخانو سیوا کې نه د دنیا باره کې چې سلی کړی هغه بوي او د آخرت باره کې ګوره سوي و من را د آخرت هر هغه څوک چې را دلري د آخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي د دې آخرت د پاره کوشش د دې نیک ملونه کوي او هو مؤمن او حال دا دې چې هغه مؤمن وي فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا نو دغه خلق د کوشش د دای مقبول او منظور اگر کایاتونو ته سوچ کو نو ډیر ژوند به آسان شي هواي توجه کړئ اتلسم آیات کی وي سوق دا ټول توجه دنیا ته کی خو جسی لیکلی دا غنه یو دان سیوا کینا او اخیرت لچی چاڑ سمر کوششو کو دیریو کو نو دیر بملاو شی اکا کمیو کو نو کم بملاو شی اگر دا اخیرت بدلی پا محنت تی لکه او سڑی دو رکاتو کلنو دلب دو رکاتو نفلو ثواب ملاو شی اکا بالمومن مسلمان لس رکاتو کل ناغلب دلسو ملاو شی اے یو مسلمان یو بار تلاوتو کو اول راغه بدر سلور پارې تلاوت وکړو وګوره اخرت یې مهنت سره تړلې او دنیا کې هدا مهنت وکې د شریعت حکم نه هوکډېر کې کلکې نو چې سي د کلی هغه ملاويږي دوی یو ورګې هغه زموږ والد سره وی خلکو په کارخانه کې د رزم کارو کو بیا به شپې وکړو یو ځل مې له مور وی چې خلک د شپې کې تم نه کښې پکاو وی هغه ولوي د لاسو د لاسو د حرکت حکم وکړي وی درته مې لاس موجود د شپې ته چم کوله او چې سي دي کړی هغه دې کې اچي تاسو ګورئ نه باندې سره ټول راز ناشته خو یو پیسې یو نه ګټل ابا یې سره یو ګنټه دکان تراوه او په یو ګنټه کې هغه ته لګونه ورکل وګوره خبره سپرا ساره وې ځان دکان پټي او کارخانه کې زرغونه و ما ځکه ته تاسو کې ځان د شپې او درې سم زرغون کو وګوره ډیرو له دې شي چې لیکري هغه وې ا د دین بارکه چې څومره دې ځان کړو نو دمرا جر وې الکه اوسړې مثال په تور دو غنټې د قران درس کې ناشو او یو پنځه غنټې کې ناشو نو یو ته د پنځو او جربې بل ته د دوه وای اخرت زموږ په مهنت باندې مقرر کړي فولایک کان سعیهم مشکورا دغه خلق د کوشش د دوی مشکورا مقبول او منظور کل نمد هاولائی د ټولو سره مدد کو مونږه هاولائی کدغه دنیا پرشدی و هاولاو کدغه د اخرت د پاره منډي وای من عطوا رب دور کړو د بخشش د رب ستانا و ما کان عطوا ربک محظورا ندی ور کړ د رب ستا په دنیا کې د چانه بن کړی شوی کافر تم رزق ورکی پاغی بندینا او مومن تم ورکی انظر گر کیف فضلنا بعضهم سرنگ غروال ورکڑ مونگ بازی ددوی تالا بعضن پا بازی بانی پا رزق کی دچا لگ دے نو دچا دیر دے او دڑی رولو کمولو فی سلی دا اللہ پلاس کی دی وللآخرت خامخ آخرت اکبر درجات دیر لوی دے پا درجو کے و اکبر تفدویلا او دیر لوی دے پا غروالی کے و قدوا ربکا استارب فیسل فرمائلے اللہ تعبدو اللہ ایاہو تاچ عبادت و بندگی بنکوئی اللہ ایاہو مگر دیو اللہ بکوئی و بالوالدین احسانا او د مور خپل ار سره خوشلوک وکوي او دا قضوا قران کې پګنو معناګانو راځي بعض علماء یو شپک معناګانی ذکر کړي نو قدوا کلا په معنا د حکم او فیصله راځي ستارف فیصله کړي چې عبادت او بندګي به نکوي مگر دی الله بکوي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره خوشلوک بکوي اما یبلغن کچر ورسیگی عندک استا پجون الکبر بڑاوالیتا احدهما یود دی دوارنا او کلاهما یا دوارا فلا تقل لهما افن نموائی دی دوارو لعف قدر لا اے معمولی دی خمکان خبر ورطونکی ولا تنهرهما امرت دادوارا مور اپلار دی رتما وقل لهما قولا کریما وای دی دوارو تاوینا کریما عزت مند ادبنا کا دی کی دا مور اپلار حقوق ذکر کئی ور دا مور اپلار خدمت او د ایسر احسان دا په بچیوان فرض دی دا مور اپلار نافرمانی دا حرام او ناروا دا حدیث کی راغلی صحابی راغلی او بخاری شریف حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما تپوسو کد اللہ دا حبیب نا چکم یا عمل اللہ تڑیر محبوب دے وی مس پخپل وقت کی ادا کول ما ورط بیا کم عمل وی دا مور اپلار صرف انگڑا و احسان کول نگور دا مور اپلار خدمت دا په عبادتو کې اولوی عبادت دے ادمور حق د پلار نادری درجی سیوا دے ځکه مور د بچی سره خېګړې ډېرې کړې ورسو میاش دې دے په خېټه ګرځولې او دوو کالو پوری د صد سینې په ور کړې او سو زره کار تک دې وشمیرل بخپل خلاص د بچینه ګندګی وینځلې نو د مور حق دا درې درجه د پلار نه سیوا ده ادم مسله د وي د مور پلار خدمت او حق دا په دې نه لګني چې دای ګم مسلمانان یل عیاذ بالله کله چې مور پلار کافر وي بیا د ته حکم د چ احسان مور سره کې خیګړ وبکه ادم مور پلار به حرمتی او عزتي بنکه د مور پلار خدمت دا ډیر لوی شی دی العیاذ بالله کای مشرکان مینو په بچی باندې داغی خدمت لازم نه خاص کر چې کله مور پلار بوډاګان شول اوس خوستا خدمت ته محتاج دی یو یاد وا او د ذکر بوډاوال ذکر کو اکثر دی وخت کې په بچو بوچی چې ځوانو خودته غټلی او د دې د خدمت کولو او شغس شو بوډا شوی دی دیو جن راغلی د الله حبیب فرمای رغم انفه ورغم انفه ورغم انفه دې پیری فرمایلی پوز دی فخارو ککړشی دې پیری دا شوی د مسلم شریف حدیث ته ویلش ولله الله رسول دا سو وی من ادرک والدین دل کې برحدهما او کلهما چاچه مور بلارو من دل بډا والی کیو یادوالا ابیا د جنت وردن نشو د جنت وردن نشو د مور بلار خدمت دا د جنت وردن کې دو سبب دی او یو حدیث کې دا شرا غدی وی وی فخار پوز دی پخارو ککڑشی داغ سڑی چې زمانو مواغستے شو دپا مادر دنوی او پوز دی پخارو ککڑشی داغ سڑی چې مور پلار دوار یا یو گڑاوالی کیو مندل او دے جنت وردن ننشو او پوز دی پخارو ککڑشی داغ بنی آدم چه رمضان راغه او رمضان ختم شو خودت بخنو نشواب دګور د مور خپل خدمت یو لوی شی دی د توي اوف باور تنوې بعضي وي اوف دار کر کبته نه کې ورته څومره عمر د خپل او د مور په جوړې کې واړه او لوی ګول کړي ا دې مور در نه څومره مو د پلاسو گندگی وی نزلی نیتوالی بلکی بچے که گندگی وی که ویوی جنو بیزان سر راجوخ کی اس پلار و مور دے بودا دے کلپائی مزدا حال را رہے آغای وارا بولو کل پجامو پیز اس طرح کی اولوی حاجتیو کو نوی گر تندی کی سرانو لی بالک ورکتو والا دے دا خو یو ځله د وزدي دی تا نه غي سوز سونه زرګونه کرا ته ګندګي وینځري امام مجاهد د اوف تفسیر دا څه کړي وای کو دې کته د مور افلار نه په حالت د ګډاوالي کی واړه او وی بول د ګوره کرکاو نه کې اوف کا در لونه وې اوف معمولی خبره ته وای اے اوف او تفسیر ته وای د نو کو نو دی خيري ته وای اې د نوکونو دی خيري تا وای نوکونو کې معمولی غونتي خيره علماء لیکلي وای ک الله تد دینم کم شه معلوم نو داغه نه به من کړي وا اې زره ګور سپکواله اونکي ا د امور ابلار در باندې بوج نشي دا در باندې بوج نشي کله ګوردا چې وي ګره ما باندې مور پلار بوج دی با بوج نه سید العالمین فرمای و اذا تاس د دې سپینو ډکو د وجنه چې مور دی ګډای دا پلار دی ګډا دې رزق ملاويږي ته خو په ما بوج دی تا تم د وجنه ملاويږي د دې در باندې بوج نشي ولا فلا تقل لهما افن موایا دې دواړو ته اوفن معمولی خبره د خفقان هیڅ د ځړه ته غره درد پسون راشه او دې غره پس طریقې پریشان نه کی ولا تنهرهما مرټه دا دواړه مرټه دا دواړه وقل لهما قولا کریما وایا دې دواړو ته وینا ادبنا کا اې دا ادب نډک وینا ورته کوا واخفض لهما جناح الذل اورا کوس کرا کتک دویتا جناح الذل وزرد تابدار یو عجزی من الرحمت دوجد شفقتنا وقر رب ارحمهما وایا اے رب زما رحم کی پدی دواړو کما رب یانی صغیرا لک سنگه پال نہ کړي و زما پوڑ کوالی کی ادا دعا ټول زکای مور پلا تا غ دعا وک چکم در تعالی وی ګور سجده کی وایا رب ارحمهما کما رب یانی صغیرا د قران په الفاظ مور افلار له دعا کوي اے رب زما په دی والدینو داسې رحم وکي لکه زما پالنه خړې و په وړو کوالی کې ادا دعا علما کرام کوي نو دال سړې کې اللهم تجاوز عنهما کما تجاوزوا عنا ونحن صغار الله د مور افلار نه داسې تجاوز وکي چه مونگ وارو مونگ بس سکون خدای بماف کونو ورم مور اپلار ده شفقت ده وجنه ده بچو ده سور خبرو نه در گزر کئی آپو اجی جره ده بیدتیو که خوزان غلی خودتی کی وای ایرب از ما رحمو کی پدی دوارو لکسنگ تربیت کڑو زما سوغیرا پا وڑکو آلی کی ور مور پلار د جنت دو دروازې دي نو که چا نه مور پلار خوشحال وي د جنت دروازې ورته کولاو دي او که چا نه مور پلار ناراض وي نو د جنت دروازې ورته بندي دي د جنت دروازې ورته سدي بندي دي ربکم رب ستاسو عالم خفوه ده بما فاغس فی نفوسکم چستاسو پدی زرنو کی دی وی ده مور خدمت که ده پلار خدمت که وگر ده زرنو والا پوئی گی چی ده زمال پار اللہ وی کئی اگا آغی سر سمال و دولت و غٹا کتلی یا آغی سر جیداز ده گتا بتے لگئی آیات کی علماء سو خبری ذکر کړي اے د مور خپل خدمت کې وی بیا بخلق خال دي خو پزړه کې پات غړي او بوج د دروازه عجیب از لاس پورته کې نو دوی الله په مور مې اساګه کې په خپل مې اساګه اے چې تمدا چې خپل مور کتري چې بچي بیمار وي هغه وی دی الله ته په اساګه کدی مړکی کیم نه وي الله رو دي کې ا د بچی نمبر چر لږه کله وي ختم وکړي کله طالبان لوی صورت یاسینو هیڅ چل نه وي په پلار می بیمار دي یلې په ساته کې تم شه خو زی په صورت یاسین پڑھکای به کې په خبره وره بذلته وي ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ستاسو خفوا دے پاغا چستاسو پا دی زنو کی دی اے خدمت کے خورڑو کی بدگانی بوج دے دربانی او خدمت کے خدا دربانی یو قسم بوج جوڑ شوے بدگانی نو دا مور اپلار خدمت عبادت تے کدی او سڑی روجی سرنے لگی خو روجی نیو دی دل بسو پر آجر بیداوشی او موزبان خفڑو کی تنگ دے او موزه وکو سمرا جربه ملاوشی چا سره مددو کو خوخ پڑو که تنگ ده دزر خوشحالی نشتا ده مور پلار ده خدمت نه لوی عبادت نشتا رفستاسو خپوها ده پهاغا چستاسو دیزرنو کیری انتکونو صالحین که ایتا سنیکان فَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهِ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا دے دفارد توبیستن کو چی سوک توبیو باسی اللہ ترا گرزی غفورا دیر بخنک ان کے اگر دا بچے او دد عمال ٹول دا چا دی دد پلار دی دلتا علماء یو واقعی ذکر کری ترمذی شریف کی راغلی و یو کس راغے او دا اللہ حبیب تیووی چی زما پلار زما نه زما مال واغستو و دا اللہ حبیب ایدو کا پلار دی راولا و ایدی کی جبریل علیہ السلام راغے وی حبیب چی دا پلار راشی نو تور تووایا چی مال اغا خبر ہوایا چی تا پزڑکی جوڑی کری وستا خپل غوګنوم لاورې د نبی ندی کې پلار راغی نبی رسول الله ورته یا خبرې وراله کې چې زړګي جوړی کړی خپل غوګنو د بل لاندې اورې دي نا ورته قربان مونږ همیشه تاسو نه دا چې خبرې اورو چې مونږ نور ایمان سی واکې چې تاسو د الله پیغمبر یې ویدا هماړو کی جوړی کړی لا به غوګنوم نه دی اوري غطالب د عرش مالک در ته پیغام راوړې کړو داغه د بچی باره کیسې شعرونه جوړ کړو وای غزاو تو کا مولودن ومنت کا یافعن تعلو بباجنی علیکا وتنحلو ای ماشوم وی نما تا تا خوراک اوس کاګ در کولو تاله می خوراک اوس کاګ در کولو اچ زوان شه نومستا مشقتنا ما برداشت کول اذا ليله ضعفت کا بالشقم لم ابد لشقمك الا ساهرا اتململ یوش پچی بو بچیا او تب بیمار شوی نو بیمار بتوی او ټوله شو ګیره و ما کولا مور خپل شو ګیره کای کړي چې بچی بیمار دی کانین المتروک دونک بالذی ترقتا به دونی فعینی تحملو و ایتب ویگن استالا بیماری پمارا او تخاف الردا نفسی علیک و انها لتعلمو ان الموت وقت مؤجلو و ای زمان ازرب یریدو چی چرت مرنشی حالان کی زمان ایمان دے چی مرگ پنیٹا دے فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن چې کله تا عمر ته ورسېدې چې ما امید کولو چې بچي بزواني ازما به خدمتونه کوي جالت جزائي غلظه وفزازتا كأنك أنت المنعم المتفضل ویتا زما بدل داو گرزولا ما رٹی ما تسخت خبری که تب ویل کتارا بان احسانات کنی فلیت کیلا اذا لم ترا حق عبوتی فعلت کمل جار المساقب یفعلو ویحی ارمان چید پلاروالی حق دینا دا کولے نو دومره خو بدې کړی ویلله که شریف ګاونډی چې ګاونډی سره س کوي د ګاونډی تووب حق خو بهې کړی فاولیتهنی حقل جوواې ولم تکن علی یا بمال دوونه مالکه ته به خللو وي تا به د ګاونګیرې حق را کړی اګوره زما مال دی او زما په مال ته په ما بخل کې ورما او د کید الله حبیب چې صحابي شعرونه اوریدل هغه چې دی ګروان د سرون دی وه سید العالمین او ته انت و مالک دی ابي کا ته سو ایمان یې مال غسته استاد بدن او استعمال ټول استاد پلار دی وګوره دا حق د مور پلار په مرګم ګوره ختميږي نه که وفات شو دعا بکه دا سی کارونه کوا چیر دا دما والد لدی اجر دما والدی لی اجر ملاوش حجون عمره کوا مسجد جوڑا و پدینیت چی دا می دا والد دی او دا می دا والدی دی اے قربانی راشی قربانی تی کوا چیر یو گٹ زب حکوم دا دویم گٹ می دا پلارا و دا مور ندی دا وی د دوستانو خیال ساته دا غی د مرگ نفس اې د الله حبیب د خپلې بیبي خدیجه کلبرا رضی الله عنها د وفات نفس ګډ بزب حقو اب خپل مبارک لاسو مې ټکړې کو او هغه زنانو تبه تلګل چې د کوم زنانو د بیبي سره ناش تفاستوا د وفات نفس د بیبي حق ادا کو مسلم شریف کی راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ د بکی پلار روان اته بڑے حج نو عمره کو تر مرګ پورې حج نه کسا کړي تر دې چې اخر حج کې وفات شوه او مکہ مکرمه کې دفن دی دغه سره بدو شور لې یو بوخو یو بخارو چې په یو مستړې شنو په بل به ځان د مقول نو یو زمیدار مخه لوره یو قیمتی پټکې پر سر او هغه د سر نلر په زمیدار له پر سر د زمیدار باندې شي هغه ته ور پر سر تاسو درس وګورئ ورو او هغه خره بوله ورکو په دې سورلی کاوه په باز خادمانو شاګردانو کې ورته چاوي چې الله دې پتا رحم وکړي مسلم شریف حدیث دی ودا هو زمیدار او باندې چان دی په معمولی شیم دیسه کې خوشحالي اتا ولا ګوره دوه څه شی ورکو نا ورته وی تا نه پته ده وی د دې زمیدار د والد او د عمر رضی الله نو دوستی وا اما د پیغمبر علیه السلام دا وی دي چې د مور خپل سره ټوډو کې خوشوګ دار چې هغه د خارو د نام دې خارې په انبار دي سترګې سترګو سره نه ملایي چې حیا ورشي او تدا غد دوستانو خیال ساتي وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَرْكَيْ خَاوَنْدَانُ دَخْفَلْ وَلَيْتَ حَقْ دَاغْوِي وَالْمِسْكِينَ وَغَرِبْتَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمُسَافِرْتَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا او بِزَایَ مَال مَلَقَوَي تَبْزِيرًا بِزَایَ لَقُول اے فضل خرچی مکوائی ان المبذرین بیشک بیزای مال چے لگئی کانو اخوان الشیاطین دیدئی روند شیطانانو اداد شیطانانو روندی وکان شیطانو د شیطان لربی کفورا دخل رب دپارنا شکرا ور الله مال در کړه دا د الله نعمتونو کې او نعمت دې ور تبذیر شته وي دا الله پنا فرمانو یې لګي نور یو پیسه کې دې دا الله پنا فرمانه یې لګول نو فضل خرج وکړه له کوګر واده کې خلک دځې کوي اوس دا فضل خرچی دا ګنا باندې لګي دې می دمان را ولي نور دا څه کارونه کوي چې هغه فضل خرچی دا وی چاک یو روپی پا حرام و دا اللہ پنا فرمانے کیولا بولا فهو مبذرن ندے فضل خرچنے اکٹول مالی دا اللہ پا دینو پنیکو کیولا بولو ندا فضل خرچنے اگر بیزای مال لگول حسی ابس مال لگے دا سمرد دیلوی نقصان نے یقینا شیطان لربه کفورا دخل رب دپار ناشکر دے و اما تعرضن عنهم او کچر مخد اڑولد دوینا ابتغاء رحمت من ربک دپار دلڑولد رحمت دربستا ترجوها چتداغی امید ساتھی فقل لهم قولم میسورا وایدویت وینا نرما اگر اللہ در تصدر کری اخپل اخپلوان و غریبانان رازی نشکر با سکتا ترسنوی نستاپ دروازہ کچا سکول اس کل ادا سیرے جنہ مالدار اللہ سمتک دے خو آغا کن دیتی مانان و غریبانان دخپل عادت مطابق دد درد ترالل نزل ته وی رټه ما انرم خبرو کچ ګور لاس می تنگ نه او ان شاء الله چرا سر راشی نو در کوم با واده ور سره وکا ځکه فل حال زنه وخت سړی لاس تنگ وی فقل لهم قولا میسورا ای ورته وای دوی ته وینا نرما ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك او ورد علی صحابه کی بعض صحابه مشهور دی جعفر رضی اللہ عنہ تبع ابو المساکین وی د مسکینانو پلار نام سره روان کنټرول به مالک کله بس شی کور کې نو د دلو خو غړې په ودو د غړو اغلو خو به کور نه رويش اده دای مخ کې هغه داسي جدا کوي ګور ګور سره پاکستان نه اده نن تاسو وايي چې سي جمع کړي سخاوت یو لوی مرتبه ده شکر وبا سچې ته د کندو یتیمانانو پالنه کې سمره خلی تعال دعاګانې کوي رټم فریب فقیر او غریب رټم ولا تجعل يدك مگر ذ ولا اسدي مغلوله تړل شوی الى عنق قد سطس سرا اذا سب خلمك ولك ده چا ده لاس رواني او دې سټ سره دې ورته تړلې بخیل م جوړېګا ولا تب سوتھا او می فراخ کوا کل البسفی پټولو فراخ کولو سرا اے چې د بچو غفرزین ان نفقد خیرات کا فتقو دور نکیبن ملومن ملامتا محصورا او ستومان استڑشوی اے استڑشوی بکینی ان ربک بیشک رفستا یبسط الرزقا فراخت بی رزق لمن یشا واغ چالی چی خوخشی ویقدر او تنگوی اے دا برا نفی سلی دا چا دا رزق دا دیروالی او دا چا دا کموالی کی انہو بیشک دا اللہ کانا بی عبادی اے پخپلو بندگانو خبیرم بسویرا خبردار اولیدن کے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موجنی خپل اولاد دیرد لگنا ولا تقتلوا اولادكم موجن اولاد فل خشيت املاق ذيري دلغن جدي وسوا سخري لقدا سي مشركان وبقول اوس ګور داسه خونه کوي خو یو بل صورت ذکر کړي مفتي محمد شفیع رحمت الله عليه فرمایي اے کافر خو بچي مړ کو ژوندې لور به خاخه کاوږي جدي وسوا سخري ای فرمایي چې او سړی خپل بچی د دینی علوم او نه محروم ساتي ا دنیوي کسبونه پز دکای ناغه لوی ډاکټر شو لوی انجینر شو خو هغه د دین نه خبر نه وي دام دا اولاد یو مرګ دی ګوره دا خطرناک مرګ دی هک چې خپل بچی مړ کو نو جنت له ورسېد د پلا ورسره زوږه مو او که په دې مرګ دې مړ کو چې هغه هو دنیوي تعلیم کو او د دین نه خبره ده د دادې په یو دا چې مرګ مړ کو چې اخرت دې ورته تباہ او برباد کو ډېر داسې بچي وي چې هغه دنیوي علوم کړی دنیوي علوم کړی خو د دین نه خبر نه اے د دین ناړو سره خبر نه زموږ دی علاقي او دی وکیل حج کې د دوی یو کس هغه دعوت را کو حج کې مولا وروډه لرا شي دې برا مخت نو ایام التشریق او ایام التشریق کې روزي نیول حرام دي او هغه وکیل نماز په خین ولا مونږ ټول وی ډوډه خو وینه د ما روزه دې ته خبره ده مونگا ڈیر پوئی کچھ گوارے نن روزہ حرام آرہا کال کی پیزو رزو کے تاو دلوی اختر پسی پڑھوں بھائی رز روزہ رہا پا ایامت تشریف مونگا لے گا روزی حرام ناروا دی وینا ناما اس ماس پخیدہ پور رہا رسولی کمونگا شو وکیل سے ماتا نکا اس گورا دیم مڑ دے او کاغا چی خاورو کی خاور کمبر خو دے نو خلوی وکیل لے ڈاکٹر لے انجینئر لے او پاپا تاله پوي یو ځل یو ډېر لوی سړی دی اول ملاقات ما سره ټول دنیا کې مشهور داغه د دنیوي علوم او دواجن نو راي واستو ما نه دا غفلانې نو چې په دې ګس لاس کړي وګو ما وګوره د پیغمبر تعلیمات نشته دا دنیوي لحاظ سره څومره لوی سړی خود د اسلام نه لره نه د دان نه دي ذکرې چې پګس لاس خدای الله حبيب او شیطان فرق کوي نو یو ګره دا مرګ دی بچی دی بچی باندې ډاکټر هم کوي انجینر هم کوي شریعت خدای نه خلاف نه دی خو ګره دا ډاکټری او انجینری دا غو ضرورت دی او دین دا غو د ژوند مقصد دی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق ولنا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوي دا خپل 4 صدی او وکیل یادوري موږ سره حج کیو ویل تما سره ملاوش دی ما نه وای ویرالوی مولانا سیم دا نبی دی سلام دا اکبر باچا پا زمانا کی تیر شویم ناغی بدا تک دیر استعمال لولو اغب دا زناور ایما ارزو زناور تا دور وکالت دیگره بیا زستی تا دور پتا نیشتا دا خپل نبی دا تاریخ نه خبر نی نو تا دا بچو دا مرکولو یو صورت دی چې هغه دی ایمان نه خبر نه دی د دین نه خبر نه دی ځکه د دنیا دا علوم دا خو کسب دی چا د ډاکټرۍ کسب زده کړی چا د انجینرۍ هغه علم چې د هغې باندې سړی نه انسان جوړیږي هغه د بره نه راغلی الله په خپل حبیب را لېږلی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موج نه خپل اولاد د یری د لوګینا د بیا دا سې چې شریعت خبره هغه مړ دی د ژوند دی مولانا صاحب یو څو سمودا په سملې کې مولانا سرجان صاحب رحمت الله علیه ناغه کافر مبارک یو جنا زناور دی سپیکر ورته دا او اخلاق او نبار خبره وک ناغه ورته نه افور او قران شریف وایي چې خو یاد دی و چې زړه ګوره د سپیکر د ملک اټول اسمبلی سمباله ادا ور لپه د ریشه چې الله پسو زیدو کې کافر لوي چولای ک کل انعام بل هم ادول ناغي الله اخلاق نه بار خو د الله او د رسول خبره د اخلاق او د دایره نه بار وای د داد اولاد و جلی چې غدي دودو مدینی او نه محروم کو ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موج نه خپل اولاد دې یری د لوګین دین نه خبر نه ده نحنو نرزقهم ویاکم مونږ رزق ورکو دی تا او تاسو ته ان قتلهم بشک وجلد دی کان خطئا کبیرا دا خطا دنو یا ګنا دنو یا دا یو لوی ګنا ده نگورا اولاد دے ایت کار دے ورطا خولے گڑی بیزی پی سرے پکرلو ریبلو پوئیگی خواغ کلیمہ مانا نورزی دا مستر جومن ورزی دا مصفرائز نفی جنی دا خودی بچی ہو وجل ادا سی کنن دن نا خبر یو زہر زمیدار مونگ مز کولو ما امامتی ور کولو او اغاو دس کولو مونگ لے کتل نو ده سبا پا موز که انسو الف لام میم سجده موگوی نو مونگ سجده ده لارو بیا راپورته شو او اغا بطولو مرغوان سر و بعد بعد مورا پلا پیتش غوان سر آئی نو مالی بیوی ساری خو تیرواتای خو خوشو چه بیا راپورته شو ایتی وی فکر بخبر باست ایو سره وی عربو للارو مزدوره ایلن نو سنت طریقه داره جی نمز جمعه پا رزمانه و سور الف لام میم سجده وی ناجی که وطن لراغ وی قسم بی در لخورم چلتا در سبا دری رکا سکای کوئی کس خبر باید یو رکا تی در سجدی نو جور کو دو رکا تا خوزیم در سبا غدی وزگور دا مور اپلار وجلی چی دی دور نپویگی چی دین سشیره اسلام سشیره ولا تقرب الزنا منیز دیکی گئی زنا تا ادا سی اسباب میں استعمالا وا چې سبب د زنا جوړیږي غلط نظر میں استعمالا وا دا سی خبر ما اورا دا سی تصاویر مګورا دا سی ټی وی وی سی آر او موبایل مګورا چې سبب د زنا جوړیږي دلته دا سی دی ویل چې زنا مکوي وای نږدې کیږي ما اسباب می اختیار وای ولا تقرب الزنا نزدیکی گئی ما بدکار ایتا انه کان فاحشه بیشک دا بی حیائی دا وساء سبیلا او بدو نا کار لاردا ولا تقتل النفس التي موجن نفسا حرم الله جل داغي وجل حرام کړي الا بالحق مگر په قانون شرعی وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا هَرَغَ سُوكْ جُوَجْلِشُ فَظُلُمْ سَرَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ نُبِشَكَ گَرْزُولِ مُنْدَ پَارَدَ وَارِسَانُ دَدِ مَقْتُولِ سُلْطَانًا سلطان اختیار ته وایي اے قانون شرعی دی او سوک راغه او د چا بچی رشتہ دار قتل کل الله وی د نمو سلطان ور کړه اختیار کخواخه شی د قانون شرعی مطابق ته قاتل قتل کی قصاصن اکه خواخه شی نو معافی کی او کخواخه شی نو دیت دیوالی دریو خبرو کې دته اختیار دی فقد جعلنا لوليه سلطانا نبيشک غرزول موږ د پاره د وارث د دې اختیار ان شاء قتلا وان شاء عفا وان شاء خذت ديتا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فلا يسرف في القتل دې په قتلولو کې زیاتې نه کوي اسراف فی القتل علماء کرامو یو دری صورتون ذکر کنی یو اسراف فی القتل دارے چی دا قاتل نا بغیر بلسو کو اجنی قتل یو چاکڑے او تداغی پزے بل وجنی یاد یو پزے دو وجنی لکد عربو طریقوا دیوی منبد یو پزے دو وجنو اسراف فی القتل داره او دی وجلو او دا غشکل بدرنگی چی دی تا مسلوی فلا یسرف فی القتل زیادت دی نکی پا قتل کی انہو کان منصورا یقیناً دا دی مظلوم سر مدد کرے شوی دے ولا تقربو مال الیتیم منج دی کی گئی مال دی یتیم تا الا بالتی مگر فاغ طریقی ہی احسنو چی اغڑی را خیستانا حتی یبلغا شدہو تردی چورسی گی دیزوان ایخ پلیتا نمال ور تا حوالک چی دسم بالولوی و اوفو بالعہد پوروالیو کئی پوادو ان العہد بیشک وادا کان مسئولا دچ د دی بارک تپوس بکی دیشی اے وعد پورا کوا کا اللہ سر دکڑی او کیو مسلمان او کافر سر دکڑی یا احد نکار عقد ورتوئی سمر وادی چیدی د دی بارک بتپوس کی و اوفل کیلا پورا کئی پیمانا اذا کلتم کلچ تاسو پیمانا کوئی وزنو طول کوئی بالقسطاس المستقیم پتل برابر سرا ذالک خیر ایدا غردی و احسن تعویلا او ډیر خیشت دی پانجام کے ولا تقف ما لیس لک به علم موایا غس چتال رداغی بارک علم نشتا اے قران د ژوند تیرولو د سړی توب د انسانیت طریقه خی ولا تقف ما ليس لك به علم ایو معنا دا یو شی بارک نه د پستر ګلی دره او نه در علم شنو بس دا خبر امکا ادا سمو آئے چې ما کتل او تا کتل نه دا سمو آئے چه ما او ریدری او تا او ریدنی نری دا سمو آئے چه زپوه موت پوحنی یوشینا خبر نی تاکا تللی دلی ننے نو آغمو آیا ولا تقرم آلیس لک بیه علم موار پسیکی گا مو آیا غس چتال رداغی بارک علم نشتا امام مجاہد دایات دا سے مانا کری توجہ کئی بیا اے یو چانا خبر نی مزمت بیانے اباز علماء وی د دین د دروغ گواهی مراد دا اے د دروغ گواهی کې بعض وی دین مراد تهمت او بهتان نه اے پچا سی تهمتو نہ ملګوا بچا باندې اسی به سای ګنا ملګوا وګور آیات کې د دروغ د گواهی او د بدنامو نه من فرمایلی دا مور پسې کې غدا وس پسې چې تعال راغي بار کې لم نشتا ان السما بیشک و گنا والبصر او سترګي والفؤاد او زنا كل لائق طول دغا اندامونا کان عنه مسئولا دیچی دی بارکی تپوس و پختن بکی دیشی اللہ با دو خودنو بارکی تپوس کئی دسترگو دزرنو بارکی تپوس بکئی اللہ با دی بارکی تپوس کئی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر زفز مکہ کی غرور و تکبر سرا انکا بیشکتی تچی کزان در تڑیر ویخکاری لن تخرق الارض ارگز نشش نول زمکا ولن تبلغ الجبال تولا او ارگز نشی رسید غرنتا تولا قدوالی کے ایک اتلے رضان غٹی صاحب کے وہ غرط پدموالی کی رسی دے نشی اگر پزمک ادے سڑے آجزائی سر جون تے رئی دے غرور و تکبر جون دے نتے رئی اللہ منو کا او یو اللہ والا وی ولا تمشی فوق الارضی الا تواضعا فکم تحتها قوم همو من کا ارفعو وی پازمکا مگر زمگر آجز ای سرا ددیزمک دلان دی سمر خلق دے چتانا سمر سمر پورتو ایتانا پا مال کی دیرو تانا پا سڑی توب کی دیرو او تانا پا حرس کی دیرو لیکن نند خارو دلان دی پراتنی وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا اکتو ایز دیر عزت منی موڑیر طاقتورم مددی خاور دلانی سمر سمر پراتی چتانی قوت و طاقت دیرو مگر زی پز مگر زی پز مکا کلو ییو مستی سرا انک بیشکت ولن تخرق الارض ارگز نشش لولز مکا ولن تبلغ الجبال طولا او ارگز نشی رسید غرون تپدن والی کی کل ذالک دا ټول مخ کی چی تیر شل کان سیئوهو دا گناد دی عند ربک مکروحا تا در پنیز مکروها ناروا ذالک دا دا مخ کی کم چی الہ العالمین حکم ناوکل اگر ټول دین ذکر کو دا قرآن معجزہ دا پدیسو آیا اتنو کی ټول دین ذکر کو ذالک دا مما اوحائی لیک ربک دا غسن دی چی وحی کڑی تاسو تا حبیب رب ستاسو من الحکمت د خبرو د حکمت نام دا د حکمت غ خبرې وي ولا تجعل مگر زو مع الله اذا الله سر اعلان اخر معبود او مددگار بل فتلقى ورنور بغرزول شي في جهنم فجهنم كي ملوم مدحورا ملامت اورټ لشوي افا اصحاکم آیا غورکڑی دی تاسل رئی مشرکانو ربکم ربستاسو بالبنین فزامن سرا واتخذ من الملائکتی ناتا او نیولی دی پخپل د ملائکون لنا اے مشرکانو چی تاسو آئی ملائک دا اللہ العیازو باللہ لنا دی انکم بیشک تاسو لتقولونا خام خواہی تاسو قولا عظیما وینا لوید گنا ولقد صرفنا وبشک بیان کړی دی مونږه فی هذا القران په دې قران کې اے بیان مو کړه په دې قران کې او دا صرفنا دو معنی غالي مفسرین کړی بیننا او سو کوئی کررنا بشک بیان کړه مونږه بار بار مو مکرر کړی دی په دې قران کې نصیحتونه لِيَذَّكَّرُوا دِيدَ فَارَ چِدَائِقْ نَسِيَتْ قَبُلْ كِي وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا نَزِيَا تَوِيدِ كَافِرُ تَدُ قُرْآن دَا نَسِيَتْ مَگر نُورُمْ نَفْرَتُ قُلُ فَرْمَائِ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَيْشَرِ وِدَ اللَّهَ سَرَى الْعَيَازُ بِاللَّهَ نُورُ خُدَايَانَ وَمَعْبُودَان كَمَا يَقُولُونَ لَكَ سُنْغَ چِدَا مُشْرِكَان وَائِ اذا لبتغو نو پدغ وقت خام خالطول بوی غی الى ذی العرش سبیلا خاوند و مالک دا عرش تا سبیلا لارد مقابلی یا لارد نزدیکت دا آیات دو مانا گالی ایو اذا اللہ سر آلہنشتا او اے مشرکانو بالفرض و تقدیر کوئے ناغیب ملاتا عجزی کولے او زان بے نزدے کولے او رک سبیل نمراد شی لارد نزدے کت نددی تائید دا صورت راوارو یو پاڑا او گو رئی شپگ پنزوستم نمبر آیات بلکہ وہ پنزوستم اولائک اللذین دا حغ کسان دی یدعونا چدا مشرکان رابلی یبتغونا و لٹوی دا غنیکان چدا مشرکان رابلی الی ربهم الوسیلتا خپل رب تا نزدیکتا ایو ایدغا سکسانو پا جناتو کی مشرکانو بداغی عبادت کولو ناغ پیریانو ایمان رارو او د یاغشان عبادت کولو الله وی خما ته منجونه کوي عبادت کوي ما تزان نږدې کوي نو مشرکانو ته وی د الله سره نور خدای نشتا او بالفرض او تقدیر العیاذ بالله کوي نایبم الله ته محتاج وي او ځان به په عبادت الله له نږدې کوله یاد آیات معنا دا وا اذا لبتغو فدغه وخت کې خامخای بلټولې وې الی ذل عرش سبیلا مالک د عرش تعالی رد مقابلی نو که سبیل نه مراد لارد مقابلی شي د دې تایید و شي ځان سرولي کې سوره مومنون 91 نمبر آیات چې دایو مقابله کولې سبحانه پاکی دا اللہ لر و تعالی و چد عما دا غسنا یقولون چدا مشرکان وای علوان کبیرا فوچت والی لوی سرا تسبح له السماوات السمو پاکی بیانی اللہ لر آسماننا والارض و عزمکی ومن فیهن او هر غسوک چی پدی اسمانون و عزمکو کی دی و ام من شئن نشت دی او شئن إلا يسبح بحمده مگر اغ تسبیح وی سرد حمد ویلو دا اللہ نا قردی و ام من شین کی دا مفسرین دعا قوال دی او دا تسبیح حقیقتن نے اگر جبازی ویلی تسبیح دلالتن نے نو باج وی من شیئن کی عموم دے اے هر یو شیئ که لن دے که وش دے که دیوار دے که گٹا داو که لوٹا دا هر یو شیئ الہ العالمین تا تسبیح و تحمید وی ادا قول پایات کی غور دے بعض علماوی منشین کی عموم نے خمانے دے خصوص دا وی هر جو اندیشے چی وغی کی نموی او هغه ګټي لوټي ني نو هغه الله ته تسبيح وای لکه دام د بازي سلف قول له اکرم رحم الله وای وداونه چی ور نمود پکې دا تسبيح وای او دا ستن چی اونه کټ کړي نو دا تسبيح نه وای پهلي ورکړي کنا و ام من شان کی عموم دې او دا قول غره ده کوچ لرګې ده کوونه ده او که ګټه ده کلوټه ده هر یو شی ده الله تسبیح وای او دا الله ثنا بیان وی هر شی ده الله تسبیح وای ادي بار کی سور سورا دلائل راغلی لکه حدیث کی راغلی دي دا صحیح حدیث ده ویناوری آواز د مؤذن پیریان او انسانان ولا شجر ولا حجر نو نی او د غټي ولا مدر نو د لټي او نبلي او شه الا شهد له يوم القيامه مگر دې مؤذن د فار بغواهي کوي پرز د قیامت کلوټي دي کغټي دي هر شه دارنگی حدیث دو مسلم شریف کی راغلی جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ وئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وَإِذَ پِیجَ نَمَغَ کَانِ فَمَكَ كِ کَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّا دَ نَبُوَتْ نَمَخِ بِ فَمَحَبَانِ سَلَامِ علماء لکلی وَإِذَا حَجَرْ يَسْوَدْ دَ اید اللہ حبیب تا نبوت نو ملاو پوچی حجر اسود سرم مخامخ شو بیوی السلام علیکا یا رسول اللہ اما شعور خبر دا صحیحه نو روایت تے دا اللہ حبیب تا چی منبر جوڑنو دا کجوری دا تنی سرمی تا کیا والا دا چی منبر ور تا جوڑ شو اپا منبر دا اللہ حبیب کینا سنو دا کجوری دا تنی جڑا شورو کا او دا سی او جڑل چی ٹول مسجد نبوی کی صحابہ اکرام و آوریدا دا اللہ حبیب ورکسی راکوشو او اغی کلا رولا و ایک من شیل نیستیسی او شیل کوش دیکل اتنے اللہ یسف بیہو بی حمدی ہی مگر پاکی بیا نوی سرد حمد اللانا ولیک اللہ تفقہون تسبیحہم لیکن تاسو داغی په تسبیح نه پوهیږئ هر شی د الله ثنا وای او د الله تسبیح او تحمید وای دیو چې یو حدیث کې راغلی وای په جناورو چې سورلی کې نو بنا بر ضرورت وکا دا څنګه چې خبرې کې وغیرہ لري کورسای جوړ کړې او ناشته په پسورلای هي په اوه او په خرا او پا از خبری که ای توجه که دید وی کل دا سورلی دا دی سورلی کونکی نا دا اللہ زیاد سناوی دمر تسبیحات و عبادت تا نکی سمر چی دا سناور که اشپاور از لگیا دی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو پوئی گئی نداغی پا تسبیح انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ صبرناک دے و ڈیر بخن کے دے و اذا قرات القرآن کل چولو لیت حبیب قرآن جعلنا بینکا نرافی داکم پمن ستاکی و بین الذین او پمن داغ کسانو کی لا یومنون بالآخرت چیمان نساتی پا خیرت حجاب مستورا پردا پردکڑی شوی پټا د دې ذهن ته قران ورسینا قران ورسینا پردا واچو اواز علماء دلتا غوا کې عام ذکر کړي کله چې سوره لہب الله رولی غنو نو دا ابو لہب خزرالا او لاسو کی کانی نیو نیو لاسو کی کانی نیو نیو دا اللہ دا حبیب دویشتو پسرالا او دا الله حبیب په جمعات کې ابو بکر رضی الله عنه ورسره نا ابو بکر رضی الله عنه دا الله حبیب کې خزه وکته دا هره رب د اخلاق انا بر الله حبیب انها لن ترانی دا به شک خامخ هرگز مانوی دي دا د پیغمبر معجزه وا ویو گرزو فمن ستاو فمن داو کسانو کی چیمان نساتی پا خیرت حجاب مستورا پرد پٹا نبس دا واپس لاړه او اللہ خپل حبیب دا دی دا نظر نسکو پٹے کون دا دی دا نظر نا اللہ خپل حبیب سکو پٹے کون وجعلنا على قلوبهم مغرزول دي مغد دای پزونو کنتن پردی ای افقهو دا چې په دې قران کوهنشي او فی اذانهم وقرا او وغنو کی درنواله و اذا ذکرت ربک فی القران وحده کل شرایات کی تهذیب عرف بالقران کی وحده کی आवाज او دا الله توحید خالص بیان او ایشر بندګی او د عبادت مستحق یواز الله ره ولو نوبر زدا کافر علی ادبارهم نفورا فخلوا شاگانو نفرت کونکی نحن اعلم من خفو بما فاغنیت یستمعون به چدی وکی دی پاوی دا اعمالو دا رمدار پا نیت کافرو با قرآن تا غکنیو خو پا دی نیت چی خندابور پوری کو رچی پا دی نیت غکنیولی جو جنگی جو بس خیر و آکیشی کیو سڑی پا دی نیت غکنیولی چوارو کا زبا دروخ پی جوڑو اچر تا بنی آدم دے خطا کی کدے خطا شو ندا با دد شرمولو یو ذریع جوڑو نو دل وجولی کی د خیر پز شر وا کیشی زکاو ری دو کی د دنیت گڑ وڈنے نحنو اعلمو منگ خپویگو بما فاغنیت یستمعون بیهی چی دی غکی دی قرآن تفاغیم ایو یستمعون ایلیکا کل چی دی غکمی سی حبیب تاسو تا و ایدهم نجوا او کل چې دی پخپل منس کې جرګوي جرګې کوي اذ یقول الظالمون کل چې ویلو دي ظالمانو مشرکانو د الله د حبیب بارکه ان تتبعونا نیروان تاسو الا رجلا مشهورا مگر دی او سړی پسې مشهورا چ جادو په کړه شوه دی د دې علماو د مشهور یا دا معنا کړي اے مشهور په معنا د ساحر نه اے دا جادوګر نه مشهور یا معنا دا مخدوع دیوی پدای دوکا کړه شوه دی او مشهورن جادوگر دے اے او باتیں لڑا لتی رشوی دا مسئلہ دا اہل سنت و جماعت پنیز بانے توجہ کئی چی انبیاء علیہ السلام بشر دی نسنگ پا عام و بشر و جادو اثر کئی پا پیغمبرانم جادو اثر کئی و مساله دا چې د نبی د نبوت کارونه باندې هیڅ فرق نه راځي کم چې د پیغمبر دنیوي کارونه نو هغه د جادوګر د جادو د وجې نه متاثر کیږي په هوا یو ډره و معتزله انکار کړه وایي په پیغمبر جادو نه کیږي هغه جادو دی کیږي نو دا خو با د کافر د دې خبرې تایید شي چې وایي ان تتبعون الا رجلا مشهورا دا د معتزله د دلیل کافر وای نه روان مگر یو سړی پسې چې جادو کې شوی دی ناغي د بخاری شریف د روایتونه اوس هم ګوره بازیدا څخه خلق دی او اصل کې ګوره د خبرې بنیاد لټول پکار دی د منکرین او حدیث او اصول دي. اے په دې ملک دا چې خلق دي چې احادیث د پیغمبر علی السلام نه مانی، وګوره کافر خبره د جړ نه رانی شي. د مسلمانانو اتفاق دي چې د قران نفس صحیح کتاب بخاری شریف دی. نو معتزله او منکرین حدیث دای کوشش داره چې بخاری بدنام کی، چې کوم شی د ټول امت په ذهن کې دی چې دا صحیح دی. نو هغه څنګه د حدیث د بخاری شریف دی چې د الله په حبیب باندې نبی دی باندې عصم جادو کړو، دیو جن چې پچا پوه شوی چې دیوی په نبی جادو نه شوی، دام په دغه منکرینو کې دی. د بخاری شریف د حدیث نه څه کوي؟ د بخاری شریف حدیث ته وی ضعیف دی. شاول الله رحم الله ذکر کړي وای د ټول امت اجماع ده چې د قران نه پس صحیح کتاب بخاری دی. څوک چې بخاری باندې عیبونه او نقصانات لګای نو ویت تبع غیر سبیل المؤمنین، دا مبتدی دی. د دا د معتزله او هغه اشکار چې ګوره دا خو د کافرو د خبرې تایید دی. دلته زموږ اهل سنت د مشهوره معنا کوي ان تتبعونا نیئی روان تاسو الا رجلا مشهورا. مشهور په معنا د ساحر دی. اے مگر دیو سڑی پاسی چھا غا جادو گر دے یا جادو پکڑے شوے دے. ان ذرگورا کیف دربو لک الامثال، سرنگی بیانی دی تا دفار حبیب مثالنا. فدولو ندی گمراہان شوی دی فلا یستدویعون سبیلا، نو دای وسو طاقت لري د سیلاره. وګوره د لفظ مشهور یو دوا توجیهات علما کوي، یا هو مشهور په معنا د مجنون دی، نیروان مگر دیو سړی په سی مشهورا، اے مخدوعا مجنونا چلی ونه دی، یا مشهور په معنا د ساحر دی، یا مشهور په معنا د سده د ساحر نه. وقالوا اذا كافر اذا كنا عظاما، آیا کله چې شومږه اډو کی ورفات نو زری زری، اے په قبرونو کې اډو کی شو زری زری شو، انا لمبعوثونا، نایا موږ خام خرا پورته کوله بشو، خلقا جديدا په پیدائش نوی سرا. قل او فرمایا حبیبا دا غتاسو خاوری شوی ہے یو اللہ با مجوندی کی، کونو حجارتا شی کانی او حدیدا یا اسپنا، ایک کان در نجوڑ شو اسپنا جوڑ شوا، نبیا با ملا تاسو دوبارہ بخل قدرت واپس کی، او خلقا یا یو پیدائش یو مخلوق جوڑ شی، مما داغا لا یکبر فی صدورکم چی اغلوی لگستاسو پسنوکے، لوی لگستاسو سنوکے. امام مجاہد وی مراد سرے لوی سرے اسمانو نا دی ازمکی دی غرو نا دی، نیو مانا داوا او خلکن یا اغا مخلوق جوړ شئی، مما یکبر فی صدورکم اغا چستاسو سنوکے لوی لگی، یعنی اسمانو نازم کې او غرنا. او ګڼ سلف وای چې د دې نه مراد مرګ دی، د دې نه مراد سره او خلقن مم ما یکبر فی صدورکم، یا یو مخلوق دا هغه نه چې لوی لګی ستاسو سینو کې، یعنی مړ شئی خاور شئی، یا هم الله را پورته کی. پس یقولون زرد چدا کافر بوائی من یعیدنا، سوک بمونگ دوباره پیدا کی. قل اللذی ورطو فرمایا غزات فتورکم اول مرت، چی پیدا کری وی تاسو پاول زل کی، کمزاد چې د نش نشت کړی وای بیا به مو دوباره پیدا کی فسیون غدون الی کروسهم زرد چوبو خوځوی تاسو ته حبیب خپل سرونا د خندا او د ټوک د وجنا و یقولون دا کافر بوای متا خو نو دا بکلی اذا مړی بکل ژوند کیږي قول فرمایا سامی زیدان یکون قریبا دا چی شیب دا نزدی یوم یدعوکم پکمرش روب بلی تاسو فتستجیبون نتاسو با قبول آلک وید حکم دا اللہ بحمدی سرد حمد وینن اللہ نا و تزنون آتاسو بخیال گمان کوئی اللہ بستم اللہ خلیلا چتا سو وحنو تیر کړه دنیا او قبرونو کې مگر لغون کې هېد دنیا دا عمر دا بدر ته مختصر ښکار شي چې کله د آخرت غنه ختمېدونکې ژوند وګورئ تاسو په خیال او ګمان وکئ الا بتم چې وحمنو تیر کړه په دنیا کې الا قلیلا مگر لغون کې تا سولغن تی وقت تیر کڑیو اید دنیا دا جون بدیتا فانیخ کارشی خدا با فائدہ ذکر ورنکی چی دادا خیرت خبر ادا اپا چا اللہ او رحمی گی ندلتا اللہ د دنیا فنا او زوال پزڑکی واچی ادے ور سر زڑت تڑینا د زڑت خبر دا خیرت د خبر سر تڑنے دیم وقل لعبادي وفرمای زما بندگان او تا یقولو چې دی وای الٹی هغه خبره هي احسن چې غړې راخېستا اېد اخلاق په دایره کې خېخه خبرې دکې ان شیطان بیشک شیطان ينزغ بینهم فساد چې وی په بند دی کې الا مومنان توي تاسو د ادب خبرې کوي نرمه خبرې کوي کله ور بازه خبره شیطان د شر او فساد جوړ کی او دا غینه سمره نقصانات او تباہی وشي وردا د الله حکم دی په دې یو حکم او کله سره چا پورې خان دی وګوره خاندان شي خوشاله لري اکل د خاندان مرګونه جوړ شي قتل او قتال ته جوړ شو ویوای زما بندگانو ته چې دیوای هغه خبره هي احسنو چې هغه ډېر ښایستوي د آداب او نډکوي نرموي یقینا شیطان فساد چي په بند دی کې ان شیطان بیشک شیطان کان للانسان دې د پاره د انسان عدو مبینا دشمن خارا ربکم عالم بكم دا خطاب یا مشرکانو ته دی یا علماء لیکلي خطاب مؤمنانو ته دی دواړه قولونه مفسرینو لیکلي ربکم رب تاسو اعلم بكم خفو هد پتاسو هي شا يرحمكم کچره خو خیشنو پتاسو برحمو کی وګوره ربکم ته خطاب کافر ته نو رحم نہ مراد سره د اسلام توفیق بدر کی او ای شایا که خوخیشی یعذبکم نو پا شرک و کفر با ممڑو کی او عذاب بدر کی که خطاب کافر لشی نمانا دا شوا او که خطاب مومنانو لی نمانا دا رفستا سوی مومنانو اعلم بکم خپوها دے پتاسو ای شایا که خوخیشی یرحمکم نو رحم بو کی پتاسو اید کافر نبمو حفاظت کیو ساتھی و ایشاک خخیش یعذبکم نو عذاب بدر کی کافر بدربان مسلط کی وما ارسلناک علیہم وکیلا او ندرالی گلمو تاسل رحبیبا پدوی محافظ او زموار و ربکا علم و رب ساخ پوئیگی بمن پاغچا فی السماواتی چی اسمانو نکیری والارض او فزمکا کی ولقد فضلنا بشک غروال ورکڑو منگا بعض النبینا بعض پیغمبرانو تھا علا بعض پا بعض باننی وآتینا داود زبورا او ورکڑو منگ داود علیہ السلام تھا زبور شریف محکم دا آیات در تیر شوی حل تا دی تخصیص یو سو وجی مونگ ذکر کنی وی چی دا واتینا زبورا واتینا داود زبورا خصوصا دا حبرولی ذکر کا چی مونگ ورکریو داود علیہ السلام تا زبور شریف او بای چا تا وجی آدی دی گوتی اونی زائی چه سورا سورا دی با دوو حالا خطا دی آو بای دوو زین جوڑو کن دی نو آدوی ایراغی دی دم با گوتی اونی دری وجی مونگ زکر کڑی وی چواتینا داود زبورا آغا دری وجی التبی آو گوری قولد علذین آو فرمایا روب علی حغ کسان کافر زعمتم من دونه چتاسو پی خیال و گمان کوئی من دونه الاود دی اللانا چداغنی معبودان بی اول عیاذ باللہ دا اللہ شرکان بی زی روب علی دا رٹنی امر دلک سوکنی منی نویزا چسر خوخی حغ کواو فرمایا ودعوا الذين روب عليها كسان زعمتم جستا سو په خیال او ګمان نه من دوني لا ود الله نا اذن تجلاله شریف کې موي کل ملائکه و عيسى و عزير اي ملائک روب علي او عيسى و عزير عليهم السلام روب علي فلا يملكون مالكان ندي غي دا ملائک و عیسیٰ و زیر علیہ السلام فوق الاسباب کشف الدر عنکم دل رکول دل تکلیف دتا سنا ولا تحویلا او نی اڑول شیب اے نبی ندر نا تکلیف لرکول شیب چی قہد دری کی او تحویل دیتا وی بدلکو د فقیرین مالدار کی اد بیمارین صحت من کی د دوارو الفاظ په منس کې فرق دی فلا یملکون مالکان ندی کشف الدر دل رکول د تکلیف منکم د تاسونا ولا تحویلا او نی بدلو لشی چې فقیری په مالدارای بدل کی او بیماری په صحت بدل کی ور دو خبر شو در دې ته وي چې تا نه فقيري لري که مالداري دې دې نظر کړي او کشف در دې ته وي چې تا نه بیماری لري که صحت نه دې ملاو او ولا تحویلا کدا وي ند بدلول و ششتا چګني بیماری لري که او صحت درکو او فقیری لری کا مالداری در کا اولائک الذین یدعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلہ دا آیات بارک راغلی دی مسلم شریف کے امام مسلم په کتاب التفسیر کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی نفر من الجن سکسانو دی پیریانونا اغی اسلام رانو وکانو یعبدون انسانانو بددوی عبادت کولو لدا مشرکان آغا شان لگیاو دا عبادت کولو او پیریانو اسلام روڑیو نو اللہ دا آیات رو لگنو اولائک اللذین دا معبودان دا مشرکانو حغ کسانی یدعونا چه دا مشرکان رابلی او دوی تا را مدد شوئی دی رابلی چه رو رسیگی او دغا نیکان پخپل سکی چه دا مشرکان اغین معبودان جوڑ کری یبتغون ای لټویلا ربهم الوسیلتا رب خپلته نږدې کټ پنی کو اعمالو ایهم اقرب جکم یو پوجی کې بزیات نږدې وی الله تا ويرجون رحمته او امید ساتي د الله د رحمت ويخافون عذابه او یریږي د الله د عذاب نه ان عذاب ربک بشک عذاب درفستا کان محجورا دل ایک چد دین یرو کړشی و ایم من قريه انو نشت دیش یو خار الا نحنو مهلکوها مگر مونگ بدا خار والا هلاکو مرگ بپراولو قبل یوم القیامت مخد رزد قیامتنا او معذبوها یا بازاب ورکو دویتا عذابا شدیدا عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستورا او دا خبر پلوح محفوظ کلی کلی شوی ایلا ټول خارون چی سم ردی دا بد قیامت نمخ کی روانی گی دی آیات مبارکہ کی ددی خبری ذکر الہ العالمین کئی دا سم را خارون چی دی دا بادی دروانی دو دفار کئی سمرا بادی چی شورو دا نو دا د روانی دو د پارا دا د قیامت نمخ کی مخ کی دا ټول بروانی گی و یخیرن خار د اسلام پروانی دو کی مدینه منور بوی آخرو قریت من قرل اسلام خرابن المدینه اخیرن خار چه دا بروانی گی پا خارونو دے اسلام کی مدینه منور بئی اگر سیحینو کراغلی دی صحبش براشی کعبہ شریفہ بو لڑائی ادھا اللہ حبیب ہوئی تبو ایک نزو لگورم چه دا سی پندائی بیوی او دا سی سترگی بیوی او دا سی پوزی بیوی دا اللہ کور با ٹکڑی ٹکڑی کی عذاب کله عیسی علیہ السلام چې راکوشي او وفات شي داغه نفس به او هوا راشي اده چا په زړه کې چې زړه وري ایمان یې غټول وفات کی ابیا و ناخارا او شریان خلق پاتې شي لکه پشان د زناورو نو په دغه خلقو به قیامت راځي او دی وخت کې ودا ټول خارون الله سکی روان به کی دا ټول په نمبر په نمبر لړی و ایم من قريه النشت یو خار الا نحنو مهلکوها مگر موږ به دا خار والا هلاک کو مړ به کو قبل یوم القیامت مخد رزد قیامتنا او معذبوها یا عذاب ول ور کو عذابا شدیدا عذاب ص کان ذلک فی الكتاب مستورا دا خبر په لوح محفوظ کې لیکنی شوی و ما منعنا و نلم نکړه موږ لره ان نرسل بالآیات دا چې رولي ګومګه معجزات او دلائل الا ان کذب به الاولون مگر دا چې د دروغ نسبت کړو دی تړم بنو اے معجزي غوختی وی او بیا چې معجزه رااله نو انکار یې وکړو واتینا سمود الناقتا ورکڑی ومو سمودیا نتبوخا مبصرتن خکارکا انکی ودوی لر حق لرا فظلمو بها ندی پدی ظلم کڑیو اغی قتل کا فظلمو دی ظلم کڑیو بها په سبب د قتلولو د دیوخه یا فزلمو بها اے فکفرو بها دید دی معجزین انکار کړو و ما نرسل بالآیات او نر علی مونږ دلائل او معجزات الا تخویفا مگر د پار د یری ورکولو الله دې یری ورکول د پار را لېږي چې خلق یریږي گناه نه فریږي او توب او باسي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا او نراليكم داسي دلائل و معجزات إلا تخويفا مگر دپار دیر ورکونو إلا بندگان يري نسنخرو لیگی لکا تندر را غرزیگی إلا بندگان يري چتوب و باسي کل انور او سپگمئی تندرونیو کل زلزل رازی نو اللہ دا بندگانو ند توبی او دیاری مطالبہ کئی و ایز قلنا لکا یاد کاغ وقت چی فرمائلیو منگا حبیب تاسو تا ان ربک بیشک رفستاسو احاط و بن ناسی راگیر کری دیدی خلق لرا احاط و بن ناس راگیر کری دی خلق وما جعلنا الرؤیة اللتی او نو گرزو لی منگا لی دلستا سواغا ارینا کا چی منگا خودلیو تاسو تا الا فتنة للناس مگر دازمائشو دفارت خلقو ور اول آیات کی وی وی تاسو ته مون فرمایلو چې ستارب په خلکو یې هاته کړي یعنی ټول د الله د قبضه او د قدرت د لاندې الله خپل حبیب ته وحی کړي و د بدر پر زبانه آیات مبارکه کی ګور دلته وی یو هو ان ربک حاس بالناس ستارب ګیر کړي په خلکو او د دې رؤیانا سمراد دی نو مراد د دې نه دستور ګولې دلی چې د الله حبیب پستور ګولې دلیو په لیلۃ الاسراء کې عجائبات کثری او اسمانونه کثری الله ورته جنت خوله او جهنم ورته خوله او د دې د کې د لیدو نه مراد د سترګو لیدلې اواز د خوب لیدل ذکر کړي علماو لیکلي اصل خبره دا ده چې د دې کې مراد شو دا د سترګو لیدلې لکه بخاری شریف کې راغلي هي رؤيا عين اريها دا د سترګو لیدلو چ الله خپل حبيب ته خولیو په ليلۃ الاسراء کې چې کله بیت المقدس تبوت او ولتنه اسمانونو توخي جوړو بعضي علماو لیکلي چې دي دون مراد د پیغمبر علی السلام هغه خوب ده چې خوب لیدل او چې مکی ته ور دن شوی دي په کال د حدیبی خدا قول علماء کرام ضعیف ګرځول دي ذکر دا صورت مکی دي او هغه خوب د الله حبیب مدینه منوره کې قتل او د دین مراد د سترګو لیدلې چې هغه د معراج او د ليلۃ الاسراء واقعالا وما جعلنا الرؤيا التي او نو ګرځول مونږ لیدل ستاسو هغه ارے نا کاچ خودری نو تاسو تا الا فتنه للناس مگر امتحان او ظفار د خلقو اے مومنانو په ایمان راړو کافر وی دي درو غلو ګورا په لغون ته سات کی وای د مسجد حرام نه مسجد اقصا لتلم مسجد اقصا لتلم او بیا دا غینا اسمانونو تا ختلیم والشجرت الملعونتا او غون چی بدی ویلی شوید دا غی پا قرآن کی شجر ملعونا دا غ شجرت الزقوم دے او دیتا ملعونو لیوی وی اسناد د لعن دیتا یا حقیقتن نے زکدا ضرر ناکدا او داد اللہ دا رحمتنا لرلا یا ملعون ورطا پا دی تبار وی چی دا دی پا خورن کو لانت وی لشوی وشجرت الملعون تاغونا چی لانت وی لشوی دا غی پا خورن کو پا قرآن کی دینا مراد اغاونا د زقوم د لکسور اصوافات دوشبی تمایاتونی کئی انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم د جهنم په منس کې ونا لا وګوره د الله حبیب وی جهنم کې ونا د ازغونه ډکا د مؤمنانو وی زموږ دی باندې الله او رسول چې سوای د زموږ بوټه اونته عقل لري بچت ترش یو سنا او چې الله او رسول ویری په سر سترګو به ګم منظورو اکافر خندا غانې شروع کی وګوره یو په لوی چې د جهنم د مرسخور دی ابل پل سوئی چی پاغی کی اونا دا و ایدام دا ازمائش دا پار دا مومنانو پیمان راڑو تصدیقیو کو او کافر انکارو کو و نخوفهم او یرورکو مندویتا فما یزیدهم ننزیاتوی دویلر دا یرورکو زمونگ اللہ تغیانن کبیرا مگر سرکشلو یا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کا وخت فرمایلی مونږه ملائکو ته سجده وکیا آدم علیہ السلام تا فسجدوا ناغی سجده کړي وای الا ابلیس مگر شیطان وکړي قال شیطان ویلو اسجد وای از سجده وکمل منا چاته خلقت تینا چتا پیدا کړه د خټو خاورونا ورته دواړو آیاتونو په منس کې ربط څنګه دي مخکې واقعیا د معراج وا وای شجره ملعونا فاقل متل چې په جهنم کې څنګه ونه لا څوک چې د الله او د رسول خبره په عقل رد کړي او په عقل تلي نو انجام یې څنګه لکه ابلیس شیطانم د الله د خبرو مقابله کې عقل پیش کولو پس الله او رسول وی چې جهنم کې ونه نا نو بس د الله او د رسول خبره په تسلیمه سبا دا سنوي چور خور څه سوځي او بیا د جهنم اور نو نه پکې څنګه دا قال ارئتک ویلو شیطان ارئتک خبر را کماتا هاذ الذی دا غکسته کرمت علیا چتا عزت ور کړه د دتا پما باندې لئن خرتنی کز دې رستو کوم شیطان وای الایوم القیامت رزید قیامت پوره لا احتنکن ذریته لو خامخ د قابود لار دې براول مولا د الا قلیلا مگر لغنتی ورا احتنام دو معناګانی علماء وکړي یو احترام دي ته حن کو دابه دي ته چې اصل په خلی کې واګه واچه وګوره چې کوم اصل واګه واچه ستا په اختیار کې نه کو درې ته تیزه او کو په کلا رکھے بدن ته شیطان مو دې ته په خلی کې واګه چوم او د قابو د لان دی بیرا ولم زچ ولا وام سوک نو اب کای او چې زول سوام مکو نو اب ن کای یو د احتناق دا معنا دا دین دا د احتناق وای بخندای تا لکار وای احتناکل جراد والارض وای ملخان د زمک فصل تباکو احتناق په معنا د تباہی راضی لا احتنکن ذریته بیخکندی بکم د اولاد ای زمون بیخکندی او جڑی سری ایمان نه شیطان وی دی ایمان او توحید نه به من کوم خپل لغوی معنا د احتناق داوا او د دې سره لازمی معناګانه علماء کړی لا احتنکن ذریته خامخا گمراه کوم با اولاد دد الا قليلا مگر لغنتي قال اذهب فرمایلی والله ذا زما د در رحمت نزا فمن اغسوك تبعك منهم چروان شو د تاپس منهم د دی بنی ادمنا فان جهنم بیشک جهنم جزاؤكم جزاء موفورا بدلستا سود بدل پورا واستفزز او اویا روا یومانا دو واستفزز دا اویا روا اخوایا وا او دوکا کا واستفزز دوکا کا من استطواتا هر اغسوک چستا وسو طاقت دے شیطانا من هم ددی بنی آدمونا بیسو تی کپخ پلواز سرا زپخ پلواز دا خلق دوکا کا لگو را هر آواز چی گمراہی ترابلل کئی نو داد شیطان آواز دے دولو سرنا داد شیطان آواز دے او یارا و دوکا کا هر غسوک چستا و سو طاقت وی ددوینا بسو تک پخپل آواز سرا اے گناہ تیرو بلا دول سرنا دام د شیطان آواز ندی و اجلب علیہم او راو لپدویبانی بخیلی کا خپل سوار فوجنا ورجلکا او پیدل فوجنا ګورد شیطان د پار سوار فوجنا مشتا او پیدل مشتا او د اجلب علیهم مان ورا جمع کفدی راول فدی بخیلکا شنستا ورجلکا او پیدل فوجنا استا وای هر یو سور او پیدل چې د الله پنا فرمانه کې روان نه دا پیدل شیطان پیدل فوج دی او سور سور فوج دی هر گناہ کی جسو پیدل روان نه پسور لې روان نه نو دا شیطان د سورو او د پیدل فوجونو ندی وشارکهم فی الاموال والاولاد او شریک شد دوی صرف مالونو په اولاد کې اے شیطان په مال کې څنګه شریکی د دې مختلف صورتونه دي کم مال چې د الله په نافرمانی لګي دې مال کې شیطان شریک شوی او کم مال چې چا په حرامي طریقو غټلو دا مال چې شیطان په کې شریک دی په مال کې شریکی دلداري چې دای په ځان نه په خوانو کې حرام ګرځول بحیرہ صاحب و سیلہ و حام یا پمال کی شریکی دل سری مشرکانو با خپل زناور د خدایانو پنوم زبح کول تا سلور سورتونا شل دا مال دا شریکی دو ولولاد او پا اولاد کی ورسر شریک شاب اولاد کی شراکتم علماء یو مختلف سورتونا ذکر کنی یو اولاد الزنا د بدکاری اولاد دی کی شیطان شریک دی دویم اولاد کی شراکت سے دی با وجل چدا و سبا سخری یا خپلو بچو تبی نمون دا سکی خل چی خدایانو تبی بنسو کول وی بی عبدالعزا عبداللات عبدالشمس شرکی نمونه به کې خل وګوره بچو ته شرکی نمونه کې خل داد اولاد کې د شیطان شرکی دلنی اواز علماء دا سیم ذکر کړی کله چې سړی مسنون دعا نه کوي د صحبت په وخت کې اے مسنون دعا دا بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا لو په دغه صحبت کې شیطانم شریکيږي شریک شد دوی سارا په مالونو او په اولاد کې وعدهم او د دوی سره د دروغ وعده وکا چیرن قیامت شتا او نه حساب شتا دا شي لګیا دي چې جنت دی او دوزخ دی دا جون خپ مزه تیر کا اسی در لدی دروغ وای د دروغ وعده ور سره وکا وما يعدهم الشيطان الا غرورا وعدين کوي د دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکي ان عبادي بيشک بندگان زما ليس لك نشتر تعال ابليس عليهم فاوي سلطان سوست گمراكون وكفى بربك وكيلا او کافی د ستارب وکیلا محافظ اګوره دی آیات ته سوچ کوي وی زما بندگان چې دی ګوره ځان ته منسوخ کړ نو شیطان توہی پا غیب دی وسنوی الله بندگان سوک دی نو سورہ زمر کې را روان دی اپ دې شکر ادا کړئ وَيَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ سورة زمر کی وئی اللہ وئی جماع بندگان سوگ دی قرآن تے غوگنی ولے الحمدللہ تا سلول اور ادن کو غوگنی ولے او دا غوگ نفس دا قرآن دا خیستا و خبر پسی جی نگر پا دی غوگ نیو او دی قرآن پا عمل دید اللہ پا بندگانو کرا دنشو ربکم اللذی رفستا سو آغازات دی یزجینکم الفلکا چی روانوی تاسو دا پار کشتی فی البحر پا سمندر کی لتب تغو من فضلی چیو لٹوئی دی فضل دا اللانا چی اغا حلال رزق دی انه بشکد الله کان بكم رحیما دې پتا سبحان دې رحیما مهربانا او رحم کوونکه وایدا مسکم الذر کل چورسیږي تاسو له تکلیف په بحر په سمندر کې ذل من تدعونا نو رخشید تاسو نا غسوک تدعون چې تاسو را بلای اے مشرکان خپل خدایان در نبی اهیر شي الا یاهو مگر یو الله را بلای فلما نجاکم الی البر کله چې نجات او خلاصې در کی تاسو ته اوچی طرف تا اعرضتم لله توحید او ایمان مخواړ وای وکانا الانسان کفورا او دې انسان کافر کفورا غټ ناشکرا افا امنتم آیا تاسو په امن شوي دې دې کې اضافه دلیل له پدې چې دې دې کې عبارت کې تقدیر دې او محذوف دې اے انا جوتم آیا نجات مو چې تو مندونو په امن شوي افا امنتم آیا تاسو اوچیت نجات مندنو پا امن شوئی بیغم شوئی چی توس دا اللہ سر شرک او پا دریاب کی دیوازی اللہ را بلنو آیا تاسو پا امن یئی یخصف بکم دا چی ورنن بباسی تاسو جانب البری پا طرف دی اوچز مکہ کی اے اللہ لکا دریاب کی ڈوبول کولشی نوچ از مکہ کم ڈوبول کولشی لکا قارون پوچ از مکہ کی ورخخ خوب او یرسل علیکم حاسبا یا ورولی کی پتاسو باران دکانو ثم بیالا تجیدو نبم میتاسو لکم دزانون دپارا وکیلا سوک محافل اما منتم آیتاسو پامن یئی او بیغم ایتاسو ایو عیدکم فی دا چه واپس بکی تاسو پا دی سمندر کی تارت و نخرا پزل بل سرا اے کافر توحیتا ہو پا دریاب کی مات فریادو نکول اچه بار رووت نبیاد اخبر خدایانو عبادت کے نو ایک بیا چرت دا سی مکرالا او دریاب کې بیا طوفانونو په مخه کې فیرسل علیکم روب لیگی پتاسو قاسفن اغمات انکے من الریخ دسی لینا دا سی ہوا برولیگی چی ہر سب امات کی کشتی جہازون بد تسنس کی فیغرقکم نتاسو بغرکو ڈکی بما کفرتم پسبب دہاغی چی تاسو کفر کنے ثم لا تجدوا بیا ونو وی تاسو لکم زان لرا علینا زمون مقابله کی بیهی پدی ڈبولو او پدی غرکولو اور علی گلو دا عذاب طبیعات اکتا پوسکا انکے اے زمانہ سکتا پوسکا در لبون کی ولقد کرمنا بنی آدما او بیشک عزت ور کړه د مونږ بنی آدم او تا دې عزت ور کوله باز علماو مختلف صورتونه ذکر کړي ورستو بیا راځي قول ذکر کو سو کوئی د عزت سره ګره خپل نیغ قاده دې د بنی آدم سوره خپل صورت دې الله اور ته عزت ور کړه اټو باز وی وی عزت دار تمام حیوانات په خلی خوراک کوي اګوره دې پلاسو خوراک کوي عزت ورکړه دې خبرې کوي او دې د خو او بدو په منس کې تمیز کوي یا عزت په دې ورکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو نه یا اکرم الرجال باللحا والنساء بالزوائف عزت ورکړه سړو ته پګیرو او خوځو ته د سر په کونسو خو صحیح او غره قول پایات کیداره د عزت په عقل ورکړه ځکه نورو شیزونو کې عقل نشتا او انسان ته عقل ورکړه او د دې عقل د وجنه د مکلف ده او د سره د جنت او د جهنم تعلق لري ندا پا آیات کی اصح او صحیح قولو بیشک عزت ورکڑے منبنی آدمو تا اقل میں ورکڑے وحملناهم سوارکڑی دی منگ دی فی البر پوچک پسا پسور لوبانے والبحر او سمندر کی پکشتو ورزقناهم من الطیبات رزق میں ورکڑے دوی تد پاکو سی زننا وفدولناهم غروال میں ورکڑے دوی تا علا کثیرن پډېرو ممن دا غچان خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلا غرواله ورکول ډېر مخلوق دي او ډېر انسانان دي چې غد دن غور دي ډېر انسانان ددن غور دي و یوم نذو فکمر شروب بل کل ناس تول خلق امامهم امام ندی آیات کے سمراد دی اے بی کتابهم پامن نامید دوی یا بی امامهم بی نبیهم پا کمرس شروب و لٹول خلق بی امامهم دوی پا پیغمبر پنم چید فلانی پیغمبر امتا یا بی امامهم قام الله مود دوی سرا یا امام وی پیشوا تا پنوم د پیشوا د دوی اے د چا مشر دیندار وی نو کشرانم دیندار ای اچا ځان ته گمراه مشر جوړ کړي نو ورپسې کشرانم گمراه وی پکمر شروب بوجو ټول خلق می امام پنوم د مشر د دوی یا پا ملامی دلوی یا پا نمد پیغمبر دلوی فمنوتی کتابهو بی امینهی هر اغسوک چی ور بکریشی غیتا ملام داغوی پا خلاس فاولائی کنو دغ خلق یقرؤون کتابهم لولی بخپلا ملاما ولا يظلمون فتيلا او ظلم بو نکړي شي دوی سرا په برابرۍ د نری تار د کجورې داړو کې اللهم اجعلنا منه ومن كان في هذه اعما ارغ سوق چاغه په دې دنیا کې مړوندې د قران او د هدایت نا فهو في الاخره اعما دې په اخرت کې مړوندې د لارې د جنت نا وادل سبيلا او ډېر گمراه وي د سي لارې نا وين خادو او بشک شاندا دې نزدې دي دا کافر لَيَفْتِنُونَكَ جَوَارَ لِتَأْسُلَ عَنِ الَّذِي دَبَيَان دَهَغ کتابنا او حين اليك چي وحي کړي د مونږ حبيب تاسو تا لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ دې د پارا چې دروغ جوړ کړي په مونږ بغیر د دین بل څو وَإِذًا فَدَغَ وَحْكِ جِلَ اللَّهِ كِتَاب مُبْرِخُ او د ځان سره دروغ کیسه کها نه کوي لَتَخَذُوكَ خَلِيلًا او باندې سي دای خامخ او باندې سي تا په دوستۍ سره ولولا ان ثبتناک او کچر دې دا چې مونږ محبوب مضبوط کړي دې تاسو لرا دا خو زمونږ او رحم او کرم دې حبيب چې تاسو به مضبوط کړي لقد كنت يقينا نذيبت تركن اليهم چميلان بد کړه وی دویتا شئن قليلا سش معمول غنته خو زما رحم او کرم دې او ما مضبوط کړي اذن پد اوخ کې العياذ بالله کچرتا سودي کافر ته ميلان کړه وی نشان ملويره نو سزا بملويوي لَأَذَقْنَاكَ خَامَخَا سَكُولِ بَمُوِتَا سُنَرَا دِعْفَ الْحَيَاةِ دُگْنَ سَزَادِ دُنْيَا وَدِعْفَ الْمَمَاتِ او دُو چَنْدَ سَزَادَ مَرْغْ نَفَس ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ یا بَنُوِ مُدْرِ تَازَان لَفَارَ عَلَيْنَا زَمُمْ مُقَابَلَكِ نَسْوِيرَا سُوكِمْ دَادِيم وَإِنْ كَادُوا بِشَكَشَانْ دَادِ نِزْدِيدِ دَا كَافِرْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چِوْ يَرَوِي تَاسُ لَرَئِ حَبِيبَ دَ دِزْمَكِ دَ مَكِينَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا دِدَ پَارَ چُوْ شَرِي تَاسُ دَ دِزْمَكِ دَ مَكِي مُكَرَّمِينَا وَإِذَنْ پَدَغَ وَخْكِ لَا يَلْبَثُونَ وَخْبَتِرْنِكِ خلافک تاسو نرستو الا قلیلا مگر لغنتی اې دای چې د الله حبیب شړلو نو بس د بدر فورز الله رونی ول سنت من قد ارسلنا پشان د طریقې زمونګا دا هغه چا بارک قد ارسلنا شرادی ګلو مونږ قبل ک تاسو نمخ حبیبا بر رسولنا زموند پیغمبرانونا از ما سمر پیغمبران چومتونو شڑلی نمیاغ قوم رسولانی ولینے ولا تجدون نبمومن سنتنا تحویلا زموند طریقی دفار بدلی دل اقیم السولات آفا بندیکا وفموز لدلوک الشمس د دلوک الشمس لما او دو مانا گانی کنی یو د زوال د نورنا ایلی که اس ماس بخین نور زائل شو دیتا دلوک الشمس وئی پابندی که و پموز لی دلوک الشمس د زوال د نورنا یا دلوک پا مانا دو ڈوبی دو دے دو ڈوبی دو د نورنا إلى غسق الليل تيار دشپی پوری وقرآن الفجر او مزد سبعم کوا إن قرآن الفجر يقنا مزد سبع كان مشهودا دی تحاضری کی دیشی اے ملائک دشپی او دورزی دسبع مزد حاضری گی اگر د سبا دی مست قران الفجر وی اے قران الفجر د سبا مستوی او د دې مزه تعبیر کو په قران سره ځکه د سبا په مشکل وی شه د قران تلاوت وی او هغه کې تلاوت وګدم وی او جهرنم وی جهرن تلاوت وی د الله حبیب د سبا مزګت کولو اپا دیکیو اگدوگ دو سورتو نبی لستل اگر ویون کو تیم خنور کولو او ریدون کو تیم خنور کولو اوز ند ویون کی خن پاتے دے ند او ریدون کو خن پاتے دے نویلو والا تبیم خنور کولو او ریدو والا لیم خنور کولو تا اللہ حبیب بد سبا مزو گدو گد کولو وقرآن الفجر او د سبا مزم کوا ان قرآن الفجر یقینا مزد سبا کانا مشهودا دیتا ملائک حاضر دیشی اگر دو منزونو کې ملائک حاضری یو د سبا مزد اگر د شپې ملائک چې مونږ سره کوم لیکل کوي نیک یو بدای نو دې د سبا په مشکل د تلو تیارې کوي ا درځه ملائک راشي نو ملائکۃ اللیل او ملائکۃ النهار د سبا او د مازیګر په دې مشکل را جمع کیږي و من اللیل او فسیسی د شپې کې فتحجد به نو بیداری کو په دې قران سره اے د تہجد علماء کرام دو معنا غا نکړي باج علماء دا د ازداد نه وی حجد په معنا د نام امرازي او حجد په معنا د شوګری امرازي دغور دا تہجد دی دے کې باب تفاعل لے وی ترک الحجود کوا حجود نوم توی پسیسی دشپی کی فتحجد بی بی خوبی کوا بی داری کوا بی ہی پدی قرآن سرا نافلت لکا حبیبا دایو زیادیو سیوائی عمل لتا سود پارا دا یو عزت دې تاسو د فارا وګوره د شپې تهجد او قران لستل آسان دې دا ايب عثکا چوبر شوي تعال رب کرپستا مقام محمودا اغزش تعالی شوي تا اے حبیب تهجد کوا تاسو بالله مقام محمود تور شئی ورا مقام محمود سره دا په جنت کې او اعلی مرتبه ده الله به بندګانو کې او بندت ور کوي او دا الله حبيب وې زډيرو مې ساتم چې ماته به را کوي ځکه مونږ باندې په دعا وایو وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته الله اعظم حبیب مقام محمود تا ورسه چې تاسو ور سره وعده کړی مقام محمود سره چې څوک بخلد شي وازول ټول پیغمبران علیهم السلام به انکار وکي او یو د الله حبیب به اقرار وکي ندین شفاعت کبرا مراد دې دین شفاعت کبرا مراد دې دا صحیح حدیث کی راغلی دا د مقام محمود و ټولو کی صحیح تفسیر دے او دا اللہ دا حبیب دا شفاعت گن اقسام دی نو اول شفاعت کبرا دیتا مقام محمود وئی دیتا الہ العالمین سوئی دیتا مقام محمود وئی او یو دویم قول علماء دام ذکر کرده چې مقام محمود ستوي د حمد جنډه بد الله حبيب ته پلاسو کې ورکی او د الله حبيب وې ترمذي شریف حدیث ده انا سيد اول ذ ادم يوم القيامه ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائي وإذا فخر جنده بد الله حبيب وي زما فلا شكي ادم عليه السلام نراواله سمر پیغمبران چي دي دا زما د جنډي دلان دي وي لذا لواء الحمد مقام محمود وي وقل افرما ربي ادخلني رب زما وردنك ما مدخل صدق وردنك دود رشتيا وسرا واخرجني مخرج صدق وباس ما فيسود رشتيا وسرا واجعل لي غرز ما دفارا بلذن قد خل طرفنا سلطانا نسيرا دلیل امدادی او قوت امدادی حدیث د ترمذی شریف کې راغلی د الله حبیب په مکه کې نو د هجرت حکم شنو الله د آیات رولی ګلو او فرمای رب ادخلنی مدخل صدق وردن نبی کې زید دن کې دود رشتیا ہوتا واخرجنی مخرج صدق او می باسه پېشتو د رشتیا او سرا وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو غرز ما تدخل طرفنا دليل امدادي نګور مخرج او دي کې مخرج او مدخل دا دواړه په معنا د دخول او د خروج دي وقل فرمایا جاء الحق راغل الحق وزهق الباطل او زائل شود باطل ان الباطل كان زهوقا بیشک باطل درو کی دن کے حدیث صحیح حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب چه مکہ مکرم فتح کا بخاری شریف حدیث نے دا اللہ حبیب مکی مکرمی ترا دن نشو او دکابی شریفین اگر جا پیرا دری سوش پیت بوتان مشرکانو درولیو لاسو که دا اللہ دا حبیب سرنیزا یو یو بوتی والو ماتولوی او دا آیاتی جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا یو یو مات کو دا بخاری شریف حدیث تے حدیث کی گورا دعوت طریقہ پی جندل پکار دی دیار لسکال دا اللہ حبیب پا مکی مکرمی کیو ادا دریس و شپیت بوتانو خماتو لنا پخلے دعوت پیش کولو چی ددی بوتانو عبادت مکوئی او چی کلے مکہ مکرم فتح کا او پلاسو کی زور راغے نگورا یو یو بوت مات کو دا در له طریقه خی چې ته کوي یاره مرکر دا چې بس هغه شی مات کا نستا لاسو کې نه ماتول وشت ته پلاسو د منی کول وس لري نور بم نقصان پھیلاو کی ورد الله حبیب دیار لس کالا ماتول نا بلکې د جب دعوت یو اج کل زور راغی د حکومت اسلامی د مشرکان او بوتان مات کل و فرمایا راغ حق حق شهید قران نے اسلام نے وزحق الباطل اوصل کی زهوق معنا در لمخ تیر شوی وتزحق انفسهم وهم کافرون دا روح و تو توئی وزحق الباطل اد باطل روح تے زهوق وید روح و تو تا ان الباطل بیشک باطل کل چې د حق مقابله کې راشي کان زهوقا نو د ختمی دن کې روح ته اوجی وننزل من القران اور علی همود قراننا من القران کې من د بیان له من د تبعیض نه نو ټول قران شفاء رالی گمونگ ده قرآن نما هو شفا و ناغچی اغا شفا دا و رحمت للمومنین او دا قرآن رحمت ده ده فارد مومنانو ولا يزيد الظالمين نزيات اي ظالمان لغدا قران الا خسارا مگر نورم تاوان قر قران شفاء د باطینی بیمارو د فارا د شرک او کفر بی دینو د فارم شفاء حکم عامی بیماری دی هغه وانم دم اچي مسلمانان لک سوره فاتحه و پیری وی نور د قران سورته نوئی د قران د عام ظاهری بیمارو د فارم شفا لا پدی خلق دم یا ځان په شوق دمئی نو د قران د مون او دې بیماری دی چې هغه علاج ګره ډاکټرانو سره دی اته پابندې سره د الله د حبیب او د قران اغا سید دمونا چه نالله اغا بیماری فاغی ختمی و اذا انعمنا علی الانسان کلچ احسانکو منگا پا انسان انعام پیوکو اعرضوا انسان نمراد آیات کی انسان کافر رے و اذا انعمنا علی الانسان کل چه انعام و احسانو کمو پہ انسان کافر وانے اے مون سمال دولت ورکو او سو دنیاوی نعمتونا ورکو اعراد ونو دے مخو گرزئی ونا آ او لرشد دن نبی جانبی ہی پخ پلڑق سرا و اذا مصحو شر رو کل چه ورطو رسی گی شر ایس تکلیف رسیدو کان یوسا لوی دے نا امیدا قل فرمایا کل یعمل طول ملک الا شاکلتی دخپل طریقی مطابق او دخپل طبیعت مطابق فربکم رفستاسو اعلم خفوہ دے بمن فاغچا هو اہدا سبیلا چیا غڈیر پا ہدایت دے فلا رکیم علا شاکلتی ہی او شکل اصل کی مثل و نظیر توئی ایٹول عمل کی علا شاکلتی ہی دخپل طبیعت مطابق او دخپل طریقی او د مذهب مطابق اے پخپل خپل خواہ روان نے نرفستاس و خفوہ دے بمن پاغچا ہوا اہدا سبیلا چیا غډیر په هدایت دی پلار کې په باج علماء وی وی دا آیات په قران کې لوی د امید آیات دی وی صحابه ناس خپل منس کې د قران مذاکره کولا ابو بکر رضی الله عنه ماټول قران لستو دا ول نتر اخرا نو د دې آیات نه زیات د امید آیات ونو مندو څنګه وای ګورا فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران اے د بندا د شان سره سدي د ګناهونه کوي او د الله شان سره بخنه دا اے بنده چې وی ګناهګار وي او رب چې دې نو دې بخون کوي عمر رضی اللہ عنہ ما ټول قران او لسو داول نه تر اخره پورې د دین زیات دومې د یاد نشتا بسم الله الرحمن الرحیم او سوره مؤمن شروع کو الله غافر الذنب وقابل التوب ګره ګنا لا نه شوي وای بخون کې د ګنا او قبلون کې د توبې دې نګور د توبې قبولولو نه د ګنا معفول مخ کې کل عثمان رضی الله عنه ما قران ول سداول نه تر اخره پورې د دین زیات دومه د یاد می پکونو مندو تاسو له سوره الحجر کې تیر شو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ وی زمان دی بندگانو تا خبر ورکا چی بیشک از دیر بخون کیاو بہربانے علی رضی اللہ عنہوی ما ټول قران لستو داولن تر اخره پورې نو د دین می زیاد نو امید یا تلوندو سوره زمر کې راځي درې پنځو سمات ده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله ای زما بندگانو چې پزان مو ډیر زیاتی کړی او ګناهونه وکړی وی نو ای زما ګناهګارو بندگانو زما د رحمت نه ناو به دکی گئی ما الله ګناهونه معاف کړي ټول ددا هم د امید پایا سنو کې اولوی امید دا یاد دې د بندا د بندا سره سدي مناسب مشاقلت د سره طبيعت د ګناه او د الله شان هغه د بخنه دې ويسالونك عن الروح تفوس کوي تاسو نه حبيب فبارد روح کې قل الروح او فرمائے چی روح پیدا شوید من امر ربی پا حکم در رب زما وما اوتی تم ندی درکڑ شوی تاسو تا من العلم دیلمنا الا قلیلا مگر لغنتی نا تپوس چا کڑیو نو حدیث دا بخاری او دا مسلم او ترمذی شریف کی راغلی دی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ السلام سره روانم او ای پلاسو کې د کجوري یو لخت او پاغه تکیا والا او په يهود تیر شو نو بازي يهود بازي توید روح بارکه ته تپوسو کوي بازي مکه او خیر دی تیار شول جره د روح تپوسو کو روی دا اللہ حبیبی سار شو وحی ورتکی دا او چې د وحی کیفیت تی لری شو نو اللہ دا آیات مبارک رولی گلو تپوس کئی تاسو نا پبارد روح کے ورتو فرمائے روح من امر ربی دا حکم دا رب زمانہ دے او نج در کڑے شوی تاسو ته د علم نه مگر لغونتی نو الله رب العزت دا آیات مبارک رولی ګلو دې کې روح ګور قران کې پګړو معنا غانو راضی نو د کوم روح مبارک ته پوسو ذکر روح وحی تم وی قران تم وی لکه د سوره نحل آیات ځان سره وړي کوي دویم نمبر او د سوره شورا آیات وړي کوي دو پنځوستم روح په معنا د وحي او د قران نه یو معنا د روح دادا دویم معنا د روح دادا جبريل عليه السلام ته وایي لکه سوره شورا کې آیات د 193 نمبر او روح کل قوت او مدد تموئی دے درے ممان آنا او در روح سلور ممان آنا دے عیسیٰ علیہ السلام او در روح پنزم ممان آنا دے بنی آدم پا دی بدن کی چکم روح دے نو دیتا روح وئی علامہ حافظ ابن قیم رحم الله پدی کتاب لیکلے کتاب الروح کتاب الروح پدی لیکلے دلتا دکم روح بارا کرے تفوس کئی دکم روح بارا کرے تفوس کئی او یا سلونه کې تپوس کوي يهود کدا آیات مدینه منوره کې نازل شویو اواز وي قريش او س کافر را دي ګليو يهود نو وی چې مونږ ته سوالونه وخي دی پیغمبر نه تپوس کو دای ورته د روح بارکې ته تپوس کوي نو بیا یې سلونه کدا مشرکان در نه تپوس کوي دیده کی جمهور علماء پا دیدی چی در روح نمراد غروح دی چی کم د انسان د بدن روح دی او د بدن د انسان داغی جوندن دارو مدار پاغی دی دا د جمهور علماء قول لی ور حافظ ابن قیم سے پی کتاب لیکلے خواوی روح ندیده کی کم روح مراد دی سورہ نبأ کی رازی یوم یقوم الروح والملائکہ ویدین دغ روح مراد دے دا حافظ ابن قیم دا قول دا باز سلفنا منقول دے و جمہور داوئی چی دیدے کی روح نمراد اغ روح دے چی دے انسان بدن پاغی جوندے وی دیدے کی دا روح ندغ مراد دے اگر چې روح په غنو ما ناګانو راځي اگر دا روح یو جسم لطیف دی اده په دې بدن کې دا شی وردن نه لې لکه اور پس کرو کیسنګ وردن نشي چې کله اور بلې او د ګلاب په پاڼه کې دا اوب څنګه وردن نشوي بس دا روح چې دې بدن کې وي نو بدن ژوند لري او چې الله د حکم مطابق تی روح زی نو بدن مرشی تپوس کئی تاسو نه حبیبا پبارد روح کې قل الروح ور تو فرمای چې روح من امری پیدا شوه د په حکم د رب زما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اتاسو لن د درکړې شوه د علم نه مگر لغنتی یهود اعتراض شروع کوي موږ درو تورات علم دي اچاله چې د تورات علم ورکړي شي فقد اوتی خيرا كثيرا او دلته وایي د الله پیغمبر ته ویته چې وما اوتیتم من العلم الا قليلا تاسو لن د درکړې شوه د علم نه مگر لغنتی د الله آیات د سوره کهف رولي ګلزان سرولي کوي او سنام او آیات د سوره لقمان ویشتم نمبر اے وی دا ټول ور دي دې کې مراد علم د امور اضافیه نه ده او دا په نسبت سره کمیږي ډیریږي ستا علم د بل په نسبت ډیری خو د بل په نسبت به کم وي دا الله د علم مقابله کې د چا علم شده پټه غونته وي سوره لقمان کې وایي کدا ټول ونه د دنیا کلمون شي او دا ټول سمندرونه شي آهي شي اپدي د الله علوب لیکي نو دا کلمونه په لیکلو زری زری شي او دا سمندرونه شي آهي به ختم شي ما نفدت کلمات الله او دا الله علوم به ختم نشي ولا ان شئنا كجر خخش كجر خخش زمونغا امونغا وغواړو لنذهبن بالذي نخامخا بو بزو هاغ ساو هينا اليك چي وهي کړي مونغا حبيب تاسو تا الله وي معنا قران او وهي را لګلي دا او زد دي په بوتنوم ګوره قادرم ثم لا تجد لك بیا وونو ممد زان د فار به پدی سرا علی نازم مقابله کی وکیلا شوق محافظ او زموار الا قران را لګلې او کبویږي مسو تم نشرا سنبالولې ابن مسعود رضی الله عنه وې وای دا قران للی او دې ترانی دې شي د دین مخ کې چې اورز براشي دا قران به پورته شي سينو نه بم پورته شي او د قران د دی پاڼو نه بم پورته شي خلق چې را پاسي نو په دې قران شریف په پاڼو کې دا ټکی وی انبه په سینو کې وی قران با الله تعالی شي اول تب د عرش ذکیر چا پیرا لکد غبیند مشی په شانواز وی وی بربا غزل عالم چې کمزه نه تلو ما خلق للی خو عمل روان نه کوي ادا اخر زمانه په فطرو کې او فتنم دا لستل بډیر شي او عمل بکم وی الا رحمتا من ربک مگر دا چې موږ باقی پریخې نو دا رحمت دې د طرف درفستانا ان فضله بیشک مهربانی دې الله کان علیک کبیرا د حبیب پتا سبحان ډیرا قل ان اجتمعت الانس فرمای کراجم شدا ټول انسانان والجن فی ریان ارا ایاتو پدی خبر چی دی راتلو کی بمثل هذا القرآن فمثل دی قرآن حکیم لا یاتون بمثله نو دی راتلل شکول فمثل دی قرآن حکیم ولو کان بعضهم اگر کشی بازی دجوی لبعض اند فارت بازی زوہیرا امدادیان کد ٹولی دنیا انسانان او پیریان را جمشی د قرآن د مقابلین دا ټول عاجز دی ولقد صرفنا للناس او بشک بیان کړی دی بیان کړی موږ د پاره د خلکو فی هاذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسم مثال نا فابا اکثر الناس نو انکار کړی ډیر د خلکو نا إلا كفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي وقالوا اذا كافر لن نؤمن لك هرگز مستعف خبر د الله حبيب تصديق نه کو حتا تفجر لنا من الارض تردي چرواني کی منتد د زمکه د بکینا يمبو عن جني الا بمن منوج پیغمبر د الله منتشيني رواني کا او تکون لک جنت یا شیدی تاسو د پاره او باغ من نخیلن د کجورنا و عنبن و دانگورنا فتفجر الانهار چروان کی نهرنا خلالها پمند دی باغ کی تفجیرا پروانو لسرا منبال بلو چی تی پیغمبری چستا د کجور دانگور و او باغ و حبس غیر د فراق کولے او زمون پشان دی ته محتاج نه چې بازار ته راځي او ساخل خرسه او تسقي ته سما یادا چې روغورځه د اسمان نا کما زعمت لک څنګه چې تا خیال او ګمان کړي علينا فمنګ کې سفن ټکړي الا بمن من هو تاتي بالله يا را ولي من الله والملائکه او ملائکه قبیلہ مخامخو او قبیلہ زموار او یکون لکا بیتن یادا چیشی تاسو دا پارا کور من زخرو فندس روزرونا تچویز پیغمبر ام پکار دا چستا کور دیوارونا چتونا دروازی ٹھول دس روزروے او ترقا فی السما یادا چی اخی جتا اسمان تا مندر تا گورو ولن نؤمن لرقيك او هرگز مونږه یقین نکو استاپت شو خطو حتا تو نزل علينا كتابا تر دي چرا اراوډ او را نازل کی مونږ ته کتاب پاغه کی استاسو تصدیق وی نقرؤه او لولو مونږه دا کتاب د دې ټول اعتراضونو جواب الله کوي قل حبيب او فرمایا سبحان ربی پاکی در رب زمالرا حل کنتونی مزو الا بشر الرسولا مگر بنی آدم او بشر پیغمبرم تطورو پیغمبرانو غلتزم پیغمبرم نو دیو نبی پا وسک موجزنو مگر دا اللہ پا حکم بائی تا موجز ملاوی دا نو زما پا وسک بسنگ موجز شیم وما منع الناس او ند من کړه خلق لرا ایوبینو دی مان روړو ندا چې دی مان روړی اذ جاءهم الهدى کله چراغله دې دوی ته هدایت الا ان قالوا مگر دا چې دی ویلو ابعث الله ایا را لګله دې الله بشر الرسولا بشر پیغمبر اې د کفار یو عقیده او نظریه د ځان نه جوړ کړي وا چې بشر نبی نشي کېده او دا کم بشر جوړي ز نبی د دای د بشر او د نبوت په منځ کې منافات ګڼل د شان در سور ابراهيم کيم تیر شول لسم نمبر آیات تایید لري کوي د شان سور یاسین کې را روان دي په لسم آیات او د شان سور مومنون کې راځي وم سل وختم آیات قلو فرمایلو کان فی الارض ملائکۃ کو پزمک کی ملائک یمشون او سیدے او گرزیدے مطمئنین اف آرام او اطمینان ایک ازمک کی ملائک وے لنزلنا علیہم نخام خارا لگلے بے مفاغی من السماء دبر طرفنا ملک الرسول فرشت پیغمبر د چیزمکه کې انسانانو سیږي نو موږ ورته نبیم د انسانانو نه را لېګلې قل فرمایا کفا بالله کافی دی الله شهیدم بینی و بینکم گوا پمن زما او تاسو کې انه بشکد الله کان بعباده د پخپل بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولیدونکو ومن یهدی الله و رسول چې الله ورته هدایت وکي فهو المهتدین اغل ارمندونکو له ومن یضلل و رسول چې الله بیلاری کی فلن تجد لهم نو هرگز وبنو ممیدا وی د فارا اولیا دوستانو مددګاران من دون الهود الله نا چې بیا دی پلار کی ونحشرهم راجم بکودا کافر یوم القیامت پر از قیامت علا وجوههم ده جار مجرور متعلق محذوف ده اے ماشین علا وجوههم روان بئی پخپل مخنو ایک اور پر از قیامت بخلق دریک اس مزید کاملان مومنان چې قبر نه راپورتهږي نوسورلی به ولاړی هغې بهصور شي او میدان د مشر ته بځي الله مونږ هم په خپل رحم او کرم دی کې راولی تاسو له سوره مریم کې را روان دی ونحشر المتقین الی الرحمن وفدا وای راجم بکو پرزگار رحمان ته سوارو عام مومنان به پیدل روان وی اگر کافر چې د دخپې ببر وی امخب شولای روان بی الله دې پناهی رات بای صحابه وی چې څنګه روان وی د الله حبیب یا غزاد چې دنیا کې پخو روان کړي نو قادر دې چې خپې به برکی او لکد مار پشان مخب شولای او هر غټ یزغی اغی سر بے مخ نوینی او غوخی بئیگی نو کافر با الٹا راجم کی راجم با کدوی پرزد قیامت علا وجوہیم روان بئی پخپلو بخونو عمیان راند و بکمن گنگیان و سمع و کانا مواهم جہنمو زید پات کی دود دوی جہنم نے کل ما خبت ہر کرچ داغی لمبی کمیگی اپا لمبو کی کموال راضی زدناهم سعیرا زیاتو بدویل را سعیرا لمبی دور کلچ کمی راضی ننور بمونگا لمبی سیوا کوو الہ العالمین دی مونگو تاسو تددین پناہی را کی اے کلچ لمبا کلا رشی نو الله و نورم سیوا کی نورم الہ العالمین ورت سوکی سیوا والے براولی ذالک جزاؤهم دا سزا د دوی دا بینم پدی سبب کفرو بی آیاتنا دی زمون دا آیاتنو نے انکار کڑیو وقالو او دا کافر وائی ایدا کننا عزواما آیا کلچی شمون دی قبرنو کی اڈو کی اڈو کی ورفاتن نو زری زری وی کلچی مون قبرنو کی زری زری و اڈو کی اڈو کی شو ائنا لمبعوثونا ائنا یا مونگا لمبعوثونا خام خارا پورت بکریشو خلقا جدیدا پفیدائش نوی سراب اولم یرو آیا دی سوچن دیکڑے ان اللہ اللذی جی بیشک اللہ غزاد دے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانو نازمکی نو کم ذات چی پاسمانو نازمکو پیدا کونو قادر دے آ قادر دے علی اخلق مثلهم چی پیدا وکی مثل دوی اے د دغون ته مثل پیدا کولې شي یا مثلهم دا مثل زائد دي الا یخلقهم الله بدوی پیدا کی قادر دې چې پیدا وکي مثل د دوی وجعل لهم اجلا او غرزولی د دای د دې مرګ او دوباره ژوندون د پارا جلن نیټا لا ریب فیه شک نشت پاغی کی فاب الظالمون نو انکار کئی ظالمان کافران الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کئی قلو فرمایا لو انتم تملکونا کچری وی تاسو کافرو تملکونا چی تاسو مالکانو خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا لمسکتم نو پدغه وخت خامخا تاسو بدا بندي کړی وي خشیت الانفاق د یرید فقیرینا وکان الانسان قتورا او د انسان د تنگ ژوند والا او ډیر بخیل ادا شکر وباسئ چه دا اللہ دا رزق خزانی دا مخلوق پلا سوکی نلی یعنی پا یو رس چلی خلقو سور روڑای خوڑای دو علی حساب کڑے بس وار خطایی با پیرا غلی ما خام بے علی تعلی لگو لے رہے چه دا خو پا یو رس دو را خوراکو ایو سڑی دیو خار حساب کول چیدی که در رس سور گڑان او خواگان ایسا بل ملوی لیونے پشت و دا حسابو نا مکھاوا دا دا مالک خزانی دی شکر و باسی جرزق دب اللہ سکنه یعنی بیا بی جیازونا و بامونا و رامیزائی لینے چو روڑے و بس رزق بے بندو یا سڑے با مڑکے دے رزق دے چاہ لاسکے دے شکر و باسی جرزق دا اللہ لاسکے ند پلار پا لاسکے دے ند بچو پا لاسکے دے در رزق خاون اللہ رب العزت دے وکان الانسان قطورا او د انسان سخ بخیل او سخ زړه تنګه په دوار خدای راضي ادايات مشرکان مبارک ماسن وسره مولا وي او دویم قول دا د جمهور وي عام دي شکر وبا سي جته کافر په لاسو کې نه مسلمان بعضي مسلمان دا دي حسدي دي چې پروخ کلی به درجه بندو وي او په جنازو باندې شکل کوی دی راغلي په مخه خو بازی مسلمان په حسد کې نو آیات عام دي تملیکونا کې کافر او مسلمانانو ټولو ته وي بازی مسلمان غره دور د کینی او حسد نه ډک وي چې بس کد د لاسو کې وي نو پټولو خلکو به بن کړي وي نو آیات عام دي شکر با سي جن کافر د الله د خزانو مالک دي او ني مسلمان مالک دي ولقد آتینا موسی و شکور کلو موسی علیہ السلام تا تیس آیات بینات نہ موجزی اخکار اخکارا فسالو تبوسو کبنی اسرائیل دبنی اسرائیلونا اذ جاہم کلیچ رات لکڑیو دویتا فقال لہو نویلیو دی موسی علیہ السلام تا فراون فراون انی لا ظنک بیشک از خامخا یقین کم پتا یا موسی موسی علیہ السلام مسحورا چت جادوگرے او تلی ونے قال موسی علیہ السلام فرمایلی لقد علمت بیشک تفوہ ما انزل هاولائے چند دیرالی گلی دا موجزات الا رب السماوات والارض مگر رب دا اسمانونو دزمکو بسوائرا دا سرگن سرگن دلائلی خکار خکار موجزات دی و انیو بیشک ذلا ذنکا خامخا یکن کم پتائے فراؤنا مطدورا دتبا کڑی شوی فاراد اراد لرلی و فراؤن ایستفزهم من الارض چوی شڑی وی ارید دیزمکی دا مصر نوی باس یو وی شڑی فاغرقناهو نغرکڑو منگا آغف سمندر کے ومم معهو جمیعا او هر غسوک چی دا غسر و غن وقلناو منگا فرمایلیو من بعدی پس دا حلاکت دا دی فرعوننا بنی اسرائیلو تا اسکنو الارضا اوسی گئی پز مکہ کے فیدا جا اواد الاخرتی کلچ براشی وادر استنید قیامت جئنا بکم لفیفا راب ولتاسو میدان دا محشرتا او دا حساب زیت لفیفا غنڈا ایسو کپ مشرق دے او کپ مغرب دے کپ شمال او کپ جنوب دے ټول بالا دی حساب دا میدان دا پار راجم کی و بالحق انزل اللہو او د پار د حق سرګندې دودا کتاب را لېګلې دې مونږه او بالحق نزل او په حق سره دا کتاب نازل شوه دې و ما ارسلناک او نذر لېګلې مونږ تاسو لره حبيبا الا مبشرا و نذيرا مگر يرا زیر ورکونکې او ير ورکونکې و قرانن او قران پاک فرقناه مونگ تقسیم کرنے دے پیسو لگ لگ را لی گو دے لرا لی تقرآہو دید پارا چولو لی تاسو دا علنا سی پخلکو علا مکثن پا دم دم پارا مرام و پسکون و نزلناہو تنزیلا او لگ لگ را لی گلے دے مونگ پا لگ لگ را لی گلو سرام قلو فرمایا آمینو بیہی ایمان روڑائی پدی کتاب اولا تومنو کی ایمان پن راڑائی اے کافرو کی ایمان راڑائی او کن راڑائی دادا اللہ کتاب دے ساسو پا ایمان روڑو ان روڑو ددی پا حقانیت او صدق کیس سیوا والے نرازی ان اللذین بیشکا کسانو تل علما چیت ورکڑ شو دیلم من قبلی ہی مخک د نزول د قران نا چې هغه اهل کتاب او هغه صحیح عالمانو اذا یتلى عليهم کله چول استشی دا کتاب فاوی یخرون للاذقان اذقان زنو توید دې کې مراد د زنو نه مراد سدی مخله پریوزی دې پخولو مخونو سجدی کون کی مراد د ذقن وجه ذام پریوزی پخبرو مخونو بانے سجدہ کونکی وَيَقُولُونَ وَعِدَي سُبْحَانَ رَبِّنَا پاکی دا رب زمونگ لرد وعدہ خلافینا زمونگ رب وعدہ کڑی و پتورات کچی خیرنے کتاب برا لیگم زمونگ رب دو وعدی مخالفت نکی وعدے پورا کا قرآن رو لیگلو انکان وعد ربنا بیشک و وعدہ دا رب زمونگ لمفولا خامخا کړي شوی الله د قران او د خاتم النبیین علیه السلام درالی ګلو وعده فرمایلی وا ويخرون پریوزید للاذقان پخپل مخونو الله ته سجدی یبکون جاری ويزيدهم خشوعا او زیاده وی دا قران دی ته نورم عاجزی اے قران علم او عمل انسان کیا جزیرا ولی او تکبر پک ختمی اگر دې کې د جڑا ذکر وکړو د الله دې رنه جڑا ډیر لوی اجر لري څوک چې د الله دې رنه جاړي په مسکی جاړي مزنبار جاړي ندا ډیر لوی مقام دی او کله ک خالی یوازې ناشته اپ خپل ځان کدن دی او جړل د الله دې رنه دی او جړل د پدی جڑا بده د عرش د سوري د لان دیوي اچھا شد الله دې ير نو جړل صحیح مانو کې رضوان الله اور د جهنم بهرام کې کول ذو الله او فرمایا روب علی الله آیات کې سجده او سجده وکي او فرمایا روب علی الله بنوم د الله ود الرحمن او روی علی بنوم د رحمان ایم ما تدو هر یو چې بلی تاسو فله الاسماء الحسنى رضی الله د پار نو ګن دی خیستا خیستا ولا تجهر بسلاتک دی کې د صلات علماء غنی معنا غانی کړي یا خدا آیات مسلم شریف کی راغلی ام المومنین فرمائی وی دین دعا مراد دا تیزوال مکاو پخپل دعا او مپٹوال کوا وابتغی بین ذالک سبیلا اولاتا وپا من دا جہر او پٹوالی کی اولار درمیانا امام بخاری و مسلم کی راغلی یو قول دانے چې دا د مزبارک نازل شوه اره الله حبیب په مقام مکرمه کې پټو نو چې قران به په مشکل وستو کافر وګاورېدو نو قران تا او چارا لګره دي تبې کنځنه کولې نو یو د آیات دا معنا دا ولا تجهر بسلاتک تیزواله مکو په خپل قرات سرا مشرکان وګاورې کنځلې کوي ولا تخافت بها ومفتواله کوا دا سپټه موای چې مرګري دی په جهري مشکنا اوري وابتغ بين ذلك شبيلا ولټو په مند دي کې اولار درمیانا نو یا آیات د دعا بار کړي یاد مزبار کړي یاد مزبار کړي وقل الحمد لله الذي وفرمایا طول حمدنا خاص الله لرضي دي تا ايت العزو هدي ذات ايات مباركه ويد الله طول وحدانيت قد يوات كراجمانه السمر شركون چ مشرکان کوي د طول نفي پدي يوات مباركه کدا بداډير لوي جامي ايات مباركه ده او فرمایا ټول حمدنا خاص الله لری د صفات او د کمال صفات ټول د الله پورې مختص دي الذي اغلا لم يتخذ ولدا چني دي نیول اولاد نشوک زامن شتا او نشوک لونشتا حقیقتا او نشوک د زامن او د لونو غنتشتا ولم يكن له شريك في الملك نشتد دی اللہ لرسول کی صدار پا بادشاہی کے ولم یکن لہو ولی نشتد دی اللہ لرسول دو سو مددگار من الظلی دو وجد کمزورینا وکبرہو تکبیرا اولی بیان کد دی اللہ تکبیرا ولوی بیانو لسراب اے دا اللہ لوی بیان کا وی دی سر اللہ اکبر ویل پکار دی دی توی آیت العز وکبرہ تکبیرا او لوی بیان کد دی اللہ تکبیرا لوی بیانول اللہ اکبر اے دا درس کو مونگ دغا شان ڈیرہو بازی مرگری اور ریدن کی وی چی مونگ نا جمع زی زکا بازی مساجدو کی یو نیم بجا جمعی زمون دا درس لګ ډېر دی اواز ابن اسو په ګروس راځي تاسو هم اس په فین خوشاله یې بیا بیا ان شاء الله لاسې کو چې موږ بخپل ټیم باندې کو دا چې وخت کې به بس کو چې موږ سنت کو او یو دی بکی نو بیا ور بسې یو ګنټه کې نو موږ چې کېږي نو یو ګنټه ور بسې بیا کېږي په خبره که وخت یې وانه نو یا بزر زر وایو زر زر ویلو کې دای چې لفظي ترجمه وکاو تفصیل بلي د بیا وته شیا ته ورې ځنې وخت لري آیات ترجمه وره خو په مقصد یې پوی نشي نو خبر دای چې لکسو کو یو ګنټه به موږ په سی بیا ان شاء الله سی وایو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږه خاتمه په ایمان کې یا کرم کریم موږ ته زموږ والدين او استادان او تا بړو ژوند او شول فروع ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله راکم مصیبت او آفت په دنیا راغله ته بخښل رحم او کرم یې پورته او پټول اسلامي ملکونو کې الله پریشانی دا پریشانی الله بخښل رحم او کرم لري الله زموږ اعمال او اخلاق ته وګوري د خپل رحم او کرم معاملې او کې دا څومره مصائب او مشکلات دي دا د امت مسلمانه الٰه العالمین لري کې حرمین شریفین او ټول مساجد مدارس او د مسلمانانو دینی او دنیوي ټول الٰه العالمین شعبې کلاو کې او دا پریشانه لري کې څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې الله تور ته شفای کامله عاجله ورسی وکړي څومره مسافر بندیوان دي مختلف ملکونو کې الله په خیر عافیت سالمین غانمین کورونو ترورشه الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای الله ته ختم کې د چا اولاد نی الله نیک عمل صالح اولاد ورکی د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ الله د چا دشمنی طرف نه ای په محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله دا ټول د دین مراکز مساجد مدارس او د دین ټول حق شوبې تر قیامت پورې قائم دایمه او ساتي الله کوم مسلمانان د دې دارو سره مدد او نصرت کوي ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي کوم وفات دی الله د رحم کرم معامله ور سره وکي او کوم ژوند دی الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا د خیر او برکات او میاشتا تدخل روزدار او بندگانو دعاګانې قبلې الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې او په پوره پوره دین د عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی کتاب زموږ مخې لري دا زموږ د پاره حجت او دلیل جوړ کړي او په موږ یې حجت او دلیل مو جوړي الله د دواړو جهانو د شرمندګو نه موږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي څومره بي ګناه بنديوان دي الله په خپل رحم او کرم الله سره کول اوتي ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار